ก็วันนี้ได้เป็นโอกาสที่ดีนะครับผมขอกราบนมัสการท่านพระอาจารย์หลวงพ่อปราโมชปราโมชโชนะครับได้โปรดแสดงธรรมด้วยครับ เจริญพรโยมหน้าตาคุ้นๆเป็นส่วนมากนะมีใครไม่เคยฟังธรรมะหลวงพ่อบ้างไหมมีไหมไม่เคยฟังซีดีไม่เคยอ่านหนังสืออะไรเลยเนี่ยมีไหมก็อย่างนี้ค่อยมีกำลังใจเทศหน่อยพวกเก่าๆไม่รู้จะเทศอะไรให้ฟังฟังกันเรื่อยๆพวกเราชาวพุทธทั้งหลายนะเป็นคนที่มีบุญโดยตัวเราเองอยู่แล้วคนในโลกมีจำนวนมากแต่คนที่จะมีโอกาสได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้ามีไม่มากนะแล้วพวกเราเป็นชาวพุทธส่วนน้อยในบรรดาชาวพุทธทั้งหลายซะอีกในเมืองไทยก็มีชาวพุทธในทะเบียนบ้านหลายสิบล้านเอาเข้าจริงแล้วที่เป็นชาวพุทธแท้ๆที่จะมีโอกาสได้ฟังธรรมะเนี่ยมีไม่มากหรอกส่วนมากทุกวันนี้เราไปเข้าวัดนะก็ไปงานศพใช่ไหมไม่ค่อยมีงานอย่างอื่นแล้วเวลาจะทำบุญบ้านทีก็นิมนต์พระมาทีถึงวันเกิดทีหนึ่งใส่บาตรทีเราก็คิดว่าแค่นี้เป็นชาวพุทธละในความเป็นจริงแล้วห่างไกลจากความเป็นชาวพุทธมากคนที่เป็นชาวพุทธแท้ๆนั้นมีจำนวนไม่มากหรอกพุทธะแท้ๆแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคนในโลกนี้เต็มไปด้วยคนหลงไม่มีคนตื่นไม่มีคนรู้ความจริงของชีวิตชาวพุทธเราเป็นผู้รู้รู้อะไรรู้ความจริงของชีวิตตัวเองรู้จนกระทั่งสามารถพ้นจากความทุกข์ได้คนในโลกก็เต็มไปด้วยความทุกข์อยู่ในโรงพยาบาลใช่ไหมเราเห็นมีแต่ความทุกข์เกิดขึ้นตลอดเวลาเดี๋ยวก็มีคนเกิดเดี๋ยวก็มีคนแก่คนเจ็บคนตายเข้ามาอยู่ในโรงพยาบาลให้เราดูเยอะแยะไปหมดเลยในโรงพยาบาลเนี่ยความทุกข์มันแสดงตัวอยู่เยอะแยะแต่ถ้าไม่รู้จักมองให้ถูกมุมเราก็มองไม่เห็นเราก็รู้สึกเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาคนอื่นมันแก่คนอื่นมันเจ็บมันคนอื่นมันตายไม่ใช่เรายังไม่เป็นไรไม่ถึงคราวของเราค่อยว่ากันใหม่ตอนนี้คงยังไม่ถึงเราหรอกใจเราก็ชอบคิดอย่างนี้อันนี้เรียกว่าความประมาทในความเป็นจริงแล้วในความทุกข์เข้าถึงตัวเมื่อไหร่ก็ได้งั้นพวกเราชาวพุทธที่มีบุญวาสนานะได้ฟังธรรมะสนใจคำสอนของพระพุทธเจ้ามาฟังแล้วก็ต้องลงมือปฏิบัติเพื่อว่าวันหนึ่งความทุกข์มาถึงเราเนี่ยเราสู้ได้คนทั่วโลกเวลาความทุกข์เข้ามาถึงตัวนะก็ทุรนทุรายไปในโรงพยาบาลเห็นไหมเดี๋ยวก็ร้องห่มร้องไห้เดี๋ยวก็อย่างโน้นอย่างนี้ไม่รู้จักความจริงของชีวิตปฏิเสธความจริงของชีวิตไปเรื่อยๆถ้าเมื่อไหร่เราสามารถรู้ความจริงของชีวิตได้นะเราก็จะไม่ทุกข์กับมันมันจะเกิดสภาวะที่อัศจรรย์มากเลยคือร่างกายมันมีความทุกข์นะแต่จิตใจมันจะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปละร่างกายเนี่ยเกิดมาแล้วยังไงก็ต้องทุกข์ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายหนีไม่รอดหรอกแต่ว่าจิตใจที่ได้ฟังธรรมะเนี่ยจิตใจที่ได้พัฒนาแล้วมีความสุขอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นชาวพุทธเราจะบางคนบอกว่าชาวพุทธมองโลกแง่ร้ายพูดแต่เรื่องทุกข์อันนั้นเข้าใจผิดแล้วชาวพุทธที่แท้จริงนะเมื่อเราฝึกปฏิบัติไปเราจะพบความสุขมากขึ้นมากขึ้นไม่ใช่ว่ามีแต่ความทุกข์อย่างเดียวเราเข้าใจความจริงของชีวิตนะเข้าใจความทุกข์แต่จิตใจเราจะยิ่งมีความสุขมากขึ้นมากขึ้นพวกเราลองนึกถึงความสุขในชีวิตที่ผ่านมาลองนึกดูสิตอนไหนก็ได้ตรงที่เราคิดว่ามีความสุขที่สุดในช่วงไหนในชีวิตลองนึกดูพอมันผ่านมาแล้วเรารู้สึกมันก็งั้นๆแหละก็แค่นั้นเองไม่มีอะไรว่างเปล่าไม่เหมือนความสุขในธรรมะนะยิ่งฝึกปฏิบัติไปยิ่งมีความสุขมากขึ้นมากขึ้นเป็นความสุขที่ไม่อิงอาศัยคนอื่นไม่อิงอาศัยสิ่งอื่นมันอิ่มมันเต็มอยู่ในตัวเองได้งั้นชาวพุทธเราเนี่ยมีโอกาสที่จะได้สัมผัสความสุขอันมหาศาลนี้สุขจริงๆนะสุขมหาศาลเลยพระพุทธเจ้าถึงบอกว่านิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นบรมสุขนิพพานไม่ใช่โลกอุดมคติไม่ใช่สิ่งที่พระพุทธเจ้าเมคขึ้นมาสร้างขึ้นมาเพื่อจะหลอกให้เราทำดีนะไม่ใช่นิพพานมีจริงๆนิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตาเรานี่เองแต่ใจของเรามันไม่มีคุณภาพพอที่จะเห็นนิพพานเท่านั้นเองถ้าเราฝึกปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมะใจเราสัมผัสกับธรรมะในใจเราจะเห็นนิพพานเป็นลำดับไป ไม่ยากไม่เกินวิสัยที่มนุษย์ธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งจะทำได้ธรรมะไม่ใช่เรื่องยากเราอย่าไปวาดภาพนะว่าจะปฏิบัติธรรมเนี่ยยากแสนเข็ญต้องอดข้าวเย็นนะต้องอยู่ประพฤติพรหมจรรย์มีลูกมีเมียอะไรไม่ได้นะมีสามีไม่ได้อะไรไม่ถึงขนาดนั้นหรอกนะหรือว่าต้องอดนอนต้องทำอะไรที่ลำบากต้องนั่งสมาธินานๆต้องเดินจงกรมมาหลายหลายชั่วโมงถึงจะสัมผัสกับธรรมะได้แท้จริงไม่ได้ลำบากอย่างนั้นการปฏิบัติธรรมจริงๆง่ายถ้ารู้หลักแล้วจะง่ายที่สุดเลยถ้าไม่รู้หลักนะถึงจะลำบากความยากลำบากทั้งหลายนะมันเป็นภาพลวงตาเราคิดว่าต้องทำอะไรลำบากลำบากไปแล้ววันหนึ่งจะได้ธรรมะมาธรรมะไม่ได้เกิดจากความลำบากนะธรรมะเกิดจากการที่เราสามารถเรียนรู้ความจริงของชีวิตเราได้ถ้าเข้าใจความจริงของชีวิตได้เราก็สัมผัสธรรมะสัมผัสกับความสุขทุกวันนี้คนไปเรียนกับหลวงพ่อนะนับจำนวนไม่ถ้วนนะบางคนไม่เคยเจอหลวงพ่อหรอกฟังซีดีเอาอ่านหนังสือเอาจนใจนี่ตื่นขึ้นมาพูดถึงจิตตื่นใจตื่นนี่ก็เป็นเรื่องอัศจรรย์ละคนในโลกถ้าพูดตรงไปตรงมานะคนในโลกนี่ฝันตลอดเวลาเลยฝันทั้งที่ลืมตาอยู่นี่แหละใจเราหลงไปอยู่ในโลกของความคิดตลอดเวลาในโลกไม่มีคนตื่นนอกจากคนที่ได้ยินธรรมะได้ฟังธรรมะแล้วก็หัดเจริญสติจนมีสติที่แท้จริงขึ้นมาแล้วเนี่ยจิตใจถึงจะตื่นขึ้นมาพอตื่นขึ้นมาเนี่ยจึงจะสามารถเห็นความจริงของชีวิตได้สิ่งที่เรียกว่าชีวิตก็คืออะไรคือกายกับใจนี่เองร่างกายกับจิตใจของเรานี่เองงั้นเราจะเรียนรู้ความจริงของกายของใจเรียกว่าเรียนรู้ความจริงของชีวิตก่อนจะเรียนรู้กายรู้ใจได้เราต้องตื่นขึ้นมาหลุดออกจากโลกของความคิดซะก่อนเพราะความคิดเนี่ยเป็นสิ่งที่ปิดบังความจริงเอาไว้เวลาเราคิดสมมตินะสมมติว่าโยมนี่ไปคิดว่าตอนนี้ฉันเป็นนางงามจักรวาลคิดได้ไหมคิดได้ใช่ไหมแต่ความจริงยังไม่ใช่เพราะยังไม่ได้ไปประกวดถ้าไปประกวดก็อาจจะได้ก็ได้ถ้าเกิดเขานิยมแบบนี้ขึ้นมาโลกเขาสมมุติน่ะเกิดพิมพ์นิยมเป็นแบบนี้แล้วตอนนี้นะก็ได้นะนี่เราคอยฝึกนะขั้นแรกเลยหัดรู้สึกตัวให้เป็นก่อนคนในโลกเนี้ยหลงตลอดวันตลอดคืนคือใจลอยทั้งวันทั้งคืนใครรู้จักใจลอยบ้างมีไหมเอางี้ใครไม่รู้จักใจลอยใครไม่รู้จักใจลอยยกมือขึ้นแค่นี้ก็รู้จักทั้งห้องแล้วเห็นไหมเพราะวัฒนธรรมไทยเราไม่ชอบยกมือกระทั่งมือตัวเองยังไม่ค่อยใช้เลยเห็นไหมเดี๋ยวนี้ต้องมีมือพลาสติกใช่ไหม มีเท้าพลาสติกเนี่ยไม่มีวัฒนธรรมยกมือหรอกของเราอันนี้เป็นวัฒนธรรมแบบพระเนี่ยนะถ้าเห็นด้วยแล้วจะนั่งนิ่งๆถ้าไม่เห็นด้วยถึงจะต้องพูดออกมาคัดค้านคนไทยเราก็ไม่ยกมือหรอกรู้จักไหมความใจลอยรู้จักมือไหมเมื่อใจลอยสังเกตไหมขณะที่ขณะที่เราเหม่อนะเราจะลืมตัวเองขณะที่เหม่อเมื่อไหร่นะเราลืมกายขณะที่เหม่อเราจะลืมจิตใจของตัวเองเคยเห็นคนโทรศัพท์ไหมคนที่พูดโทรศัพท์นะเขากำลังหลงอยู่ในโลกของความคิดคิดเรื่องนี้คุยไปคิดไปคุยไปนะในขณะนั้นเขาจะลืมกายลืมใจสังเกตไหมเขาชอบทำท่าแปลกๆเขาคนนั้นก็คือเรานี่แหละเวลาโทรศัพท์เราต้องทำท่าประหลาดๆเคยสังเกตไหมบางคนนะสวยนะเป็นสาวไฮโซสาวสวยงามเวลาโทรศัพท์เผลอๆนะคุยไปแค่ขี้ฟันไปก็มีนะแค่ขี้หูแค่ขี้ฟันเกาโน่นเกานี่นะเพราะอะไรมันลืมตัวเองไปงั้นเวลาเราหลงไปอยู่ในโลกของความคิดเมื่อไหร่นะเราจะลืมตัวเราเองสังเกตไหมตอนใจลอยเวลาที่ใจลอยนะเรามีร่างกายอยู่แท้ๆเลยแต่เราลืมมันไปเวลาเราใจลอยนะเรามีจิตใจแท้ๆเลยเราก็ลืมมันไปเรารู้แต่เรื่องที่เราคิดบางทีคิดอะไรยังไม่รู้เลยเราไม่สามารถจะรู้ได้ว่าตอนนี้จิตใจของเราเป็นบุญหรือเป็นบาปเป็นสุขหรือเป็นทุกข์มันลืมตัวเองไปไม่สามารถจะรู้ตัวเองได้งั้นความใจลอยความเหม่อไปเนี่ยคือศัตรูหมายเลขหนึ่งของผู้ปฏิบัติธรรมถ้าเมื่อไหร่เราใจลอยเรามีร่างกายก็เหมือนไม่มีเพราะลืมมันไปเรามีจิตใจก็เหมือนไม่มีเพราะเราลืมมันไปงั้นศัตรูตัวที่หนึ่งเลยนะศัตรูที่ร้ายแรงที่สุดเลยของผู้ที่จะต้องการเรียนรู้ความจริงของชีวิตก็คือความเหม่อไปความหลงไปความใจลอยไปความเผลอเพลินไปเผลอไปทีหนึ่งหมดเวลาเป็นชั่วโมงก็ได้ใช่ไหมเหมือนเราตายหายไปตรงนั้น เผลออยู่ชั่วโมงสองชั่วโมงมันก็เหมือนเราหายไปจากโลกอยู่ชั่วโมงสองชั่วโมงนะฉะนั้นเราต้องคอยรู้ทันตัวเองนะถ้าใจเราเผลอไปเมื่อไหร่ให้เราคอยรู้เอาใจลอยไปแล้วนะเวลาเผลอไปอีกก็คอยรู้ไว้นี่ใจลอยไปอีกแล้วนะหัดรู้ทันความใจลอยของตัวเองไว้ถ้าเราสามารถรู้ทันความใจลอยของตัวเองได้นะใจเราจะตื่นขึ้นโดยอัตโนมัติจะตื่นภาวะแห่งความตื่นเนี่ยพูดโดยภาษามนุษย์นี่ยากที่สุดเลยแต่ตอนนี้คนที่เรียนกับหลวงพ่อแล้วตื่นนี่มีเป็นหมื่นหมื่นคนละมีเป็นพันมีเป็นหมื่นที่ตื่นขึ้นมาได้นะหายากมากนะคนที่จะตื่นแต่ก่อนหลวงพ่อไปเรียนจากครูบาอาจารย์วัดป่าเรียนตั้งแต่หลวงปู่ดูลหลวงปู่เทศหลวงปู่สิมอะไรอย่างนี้เรื่อยๆไปจนมหาบัวอะไรไปเรียนกับท่านได้พบความจริงอันหนึ่งนะว่าคนที่ตื่นขึ้นมานี่มีไม่มากอะในแต่ละแห่งแต่ละที่ไม่ค่อยมีอะนะส่วนใหญ่ก็ยังหลงไปอยู่ในโลกของความคิดไม่ก็ไปทำสมถะอย่างเดียวน้อมใจให้นิ่งๆ เงียบๆไม่คิดไม่นึกอะไรนะวิ่งว่างๆนิ่งๆอยู่งั้นเองส่วนใหญ่ไม่เข้าใจสภาวะแห่งความตื่นหลวงพ่อพาเพื่อนๆไปหลวงพ่อสอนเพื่อนๆไว้สัก10คนนะนั่งรถตู้ไปเนี่ยเข้าไปตามวัดครูบาอาจารย์เห็นนะหันมามองเลยว่าไปรวมกันมาได้ยังไงตั้งเยอะเนี่ยตั้ง10คนนี่ถือว่าเยอะแล้วนะเยอะแล้วไปรวมมาได้ไงคนตื่นขึ้นมาตั้ง10คนมาถึงวันนี้นะคนที่ตื่นขึ้นมามีเยอะแยะไปหมดละนะคนที่ได้ฟังธรรมะเนี่ยแล้วจิตตื่นขึ้นมามันน่าอัศจรรย์ตรงที่ว่าคนทั้งโลกเนี่ยมันตื่นแต่ร่างกายจิตไม่ตื่นเลยจิตของเราฝันทั้งที่เราลืมตานะจิตเราคิดตลอดวันรู้สึกไหมมีใครไม่คิดบ้างมีไหมใครไม่คิดไม่ต้องยกมือ ใจของเราคิดทั้งวันใจของเราคิดทั้งคืนไม่เคยหยุดคิดเลยขณะที่เราคิดใช่ไหมสังเกตไหมตอนที่เราคิดบางทีก็รู้เรื่องที่คิดบางทีไม่รู้ว่าคิดอะไรสังเกตไหมขณะที่เราคิดรู้เรื่องที่คิดหรือไม่รู้เรื่องที่คิดก็ตามขณะนั้นเราลืมกายเราลืมใจมีร่างกายก็เหมือนไม่มีแล้วมีแต่ใจก็เหมือนไม่มีเพราะเราไปหลงอยู่ในโลกของความคิดเพราะฉะนั้นคนที่หลงไปคิดนี่เรียกคนหลับอยู่คนที่ประมาทคนที่ขาดสตินั่นเองพระพุทธเจ้าถือว่าคนประมาทคือคนขาดสติคนขาดสติก็คือคนที่ลืมกายลืมใจของตัวเองงั้นเมื่อไหร่ลืมกายเมื่อไหร่ลืมใจนะเมื่อนั้นเรียกว่าขาดสติงั้นเราหัดรู้สึกตัวนะอย่าใจลอยขั้นแรกหัดรู้สึกตัวเรื่อยๆทำยังไงจะรู้สึกตัวใจลอยไปแล้วรีบรู้ไวๆจิตแอบไปคิดแล้วรู้ไวๆว่าจิตหนีไปคิดแล้วต้องฝึกอย่างนี้นะจิตแอบไปคิดให้รู้ว่าจิตหนีไปคิดฝึกอย่างนี้บ่อยๆต่อไปพอจิตไหลไปคิดแป๊บสติจะเกิดเองเราจะรู้สึกเลยเมื่อกี้หลงไปคิดจะรู้สึกว่าเมื่อกี้หลงไปคิดทันทีที่รู้ว่าเมื่อกี้หลงไปคิดนะจิตจะตื่นขึ้นโดยอัตโนมัติเลยเขาคิดกับรู้เนี่ยเป็นศัตรูกันถ้าเมื่อไหร่รู้เมื่อนั้นไม่คิดเมื่อไหร่คิดเมื่อนั้นไม่รู้งั้นค่อยๆฝึกนะค่อยๆสังเกตจนใจเราตื่นขึ้นมาพอใจเราตื่นได้แล้วก็ค่อยปฏิบัติธรรมในขั้นต่อไปพอตื่นแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทำต่อไปก็คือคอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจคอยดูความจริงของกายของใจนี่เรียกว่าเรียนรู้ความจริงของชีวิตละพวกเราเคยรู้สึกไหมร่างกายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างรู้สึกไหมร่างกายนี้หายใจเข้าร่างกายนี้หายใจออกร่างกายนี้เดี๋ยวก็ยืนเดี๋ยวก็เดินเดี๋ยวก็นั่งเดี๋ยวก็นอนร่างกายนี้เดี๋ยวก็เมื่อยใช่ไหมร่างกายนี้เดี๋ยวก็คันอย่างนั่งตรงนี้มีใครยังไม่เมื่อยบ้างมีไหมช่วยโชว์ให้ดูหน่อยว่าคนไหนยังไม่เมื่อยมีไหมนั่งมาสมมติว่า10นาทีไม่มี10นาทีก็เมื่อยละมันพิสูจน์ได้ด้วยอะไรเรากระดุกกระดิกรู้สึกไหมเรานั่งนิ่งๆไม่ได้จริงหรอกนั่งแล้วต้องขยับนั่งแล้วต้องขยับตลอดเวลาเลยเพราะอะไรเพราะว่ามันเมื่อยความทุกข์มันบีบคั้นเราอยู่ตลอดเวลาเนี่ยจริงๆแล้วก็คือร่างกายเนี่ยเต็มไปด้วยความทุกข์นะมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่เห็นเราคิดว่าต้องไม่สบายมากๆนะหามมาโรงพยาบาลแล้วถึงจะเรียกว่าร่างกายมีความทุกข์ในความเป็นจริงร่างกายมีความทุกข์เบียดเบียนอยู่ตลอดเวลาเลยเดี๋ยวก็เมื่อยเดี๋ยวก็คันรู้สึกไหมมีใครยังไม่ได้เกาเลยบ้างตั้งแต่เข้ามาเนี้ยมีไหมรู้สึกไหมหรือว่าไม่รู้หรอกว่าเกาคุณเมื่อกี้รู้สึกไหมเยอะคันเกาทำไมต้องเกาเพราะมันคันใช่ไหมร่างกายมันมีความทุกข์ขึ้นมาเนี่ยความทุกข์นั้นมันเบียดเบียนตลอดเวลาเลยแต่เราไม่เคยรู้สึกตัวเราโมแต่ใจลอยเพราะฉะนั้นคันขึ้นมาเราก็เกาไปเลยเราไม่รู้หรอกว่ามันทุกข์เมื่อยเราก็ขยับไปเลยเราไม่เคยรู้หรอกว่ามันทุกข์ ถ้าเราคอยขยับตัวไปเรื่อยๆเราก็เลยมองไม่เห็นเลยว่ามันทุกข์แต่ถ้าเราคอยรู้สึกตัวอยู่นะเราจะเห็นว่ามันทุกข์ตลอดเวลาเลยยกตัวอย่างนะพวกเราทั้งห้องเลยนะช่วยกันหายใจเข้านะหายใจเข้าหายใจสบายๆหายใจเข้าไปเรื่อยๆอย่าหายใจออกนะ ดูซิว่าจะทุกข์หรือจะสุขทำได้ไหมสังเกตไหมว่าหายใจเข้าไปเรื่อยๆก็ทุกข์ใช่ไหมเราต้องหายใจออกหายใจออกเพื่ออะไรเพื่อจะแก้ทุกข์หายใจออกไปเรื่อยๆสิทำได้ไหมเราหายใจออกไปสัก5 นาทีทำไม่ได้นะมันทุกข์อีกแล้วต้องหายใจเข้าเพื่อแก้ทุกข์อีกแล้วเนี่ยความทุกข์นะมันบีบคั้นเราตลอดเวลาแต่เราไม่เคยเห็นเลยเราก็เลยประมาทนะเราคิดว่าอีกนานกว่าเราจะทุกข์ต้องถูกเขาหามมาเข้าโรงพยาบาลก่อนถึงจะทุกข์ในความเป็นจริงเราทุกข์อยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่เคยเห็นต่างหากนะคนที่ฝึกรู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ยมันจะเห็นในร่างกายนี้เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพราะมันมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเลยแล้วก็จะเห็นในร่างกายเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุเป็นวัตถุนะมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกตลอดเวลาเช่นกินอาหารแล้วก็ขับถ่ายนะดื่มน้ำแล้วก็ไปปัสสาวะไปเหงื่อออกอะไรเงี้ยหายใจเข้าแล้วก็ต้องหายใจออกอะไรเนี่ยเมื่อร่างกายจริงๆแล้วเป็นแค่วัตถุเท่านั้นเองเป็นวัตถุธาตุที่มีธาตุเคลื่อนไหวอยู่วัตถุธาตุทั้งหลายเคลื่อนไหวตลอดเวลานะคราวหนึ่งหลวงพ่อไปอยู่กับหลวงปู่ดุลท่านก็ชี้ให้ดูว่ารู้ไหมแผ่นกระเบื้องนี้ก็เคลื่อนไหวได้กระเบื้องศาลาไอ้กุฏิท่านเราดูไม่เห็นมันเคลื่อนไหวเลยนะมันก็อยู่กับที่ท่านบอกว่าข้างในมันนะมันประกอบด้วยอณูจำนวนมากเลยแล้วอณูเนี้ยเคลื่อนไหวดูสิพระไม่เคยเรียนหนังสือนะพระเรียนไม่เคยเรียนหนังสือนะท่านอธิบายเฉยเลยแถมท่านวิจารณ์ไอน์สไตน์ได้ด้วยหลวงปู่ดูลย์นี่เป็นพระประหลาดท่านบอกว่าสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตล้วนแต่เคลื่อนไหวทั้งสิ้นตอนหลวงพ่อเด็กๆนะหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาสอนนะบอกสิ่งมีชีวิตนี่เคลื่อนไหวได้สิ่งไม่มีชีวิตมันไม่เคลื่อนไหวก็จักรวาลทั้งจักรวาลยังเคลื่อนไหวอยู่เลยใช่ไหมเราไปบอกว่าสิ่งมีไม่มีชีวิตมันเคลื่อนไหวไม่ได้ก็จักรวาลเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวเร็วกว่าเราสิงั้นทุกอย่างนะมันเคลื่อนไหวตลอดเวลาสิ่งที่เป็นร่างกายเรานี่ก็เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาหน้าตาเราปีนี้กับหน้าตาเราปีก่อนก็ไม่เหมือนกันแต่ละช่วงแต่ละเวลาก็ไม่เหมือนกันค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วเราสาวตลอดเวลาไม่ได้นะเราแข็งแรงตลอดเวลาไม่ได้ถึงวันหนึ่งก็ต้องแก่ลงไปสาวๆรู้สึกไหมตอนอายุจะ30รู้สึกยังไงรู้สึกไหมแต่จะไม่เหมือนตอนอายุ15ใช่ไหมกำลังจะ16เนี่ยความรู้สึกเป็นอีกแบบหนึ่งนะตอนอายุ28นะความรู้สึกจะหวั่นไหวแล้ว29หวั่นไหวมาก30หวั่นไหวเยอะเลยใช่มั้ยพอ32นะเฉยๆละพอ38ชักหวั่นไหวอีกรอบนึงละเป็นมั้ยนี่เรื่องจริงนะส่องกระจกนะตีนกาอันที่1ขึ้นนะกลุ้มใจมากเลยพอขึ้นอันที่20นะเฉยๆละคุ้นเคยงั้นจริงๆแล้วร่างกายนะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาคอยรู้สึกตัวนะคอยรู้สึกแล้วคอยดูมันไปเรื่อยเราจะเห็นในร่างกายนี้ไม่ใช่ของดีของวิเศษเลยไม่ใช่ของน่ารักเลยร่างกายนี้เป็นที่ตั้งของความทุกข์นานาชนิดเลยเนี่ยถ้าจิตใจเราเห็นตรงนี้จิตใจเรายอมรับความจริงได้ว่าร่างกายนี้เป็นตัวทุกข์นะไม่ใช่ของดีของวิเศษหรอกถ้ายอมรับความจริงได้นะเวลาร่างกายนี้แก่เวลาร่างกายนี้เจ็บเวลาร่างกายนี้จะตายเนี่ยเราจะไม่กลุ้มใจเพราะเรายอมรับความจริงได้มันไม่ใช่ของวิเศษหรอกทุกวันนี้เรายอมรับความจริงไม่ได้ว่ามันจะแก่มันจะเจ็บมันจะตายเพราะเราคิดว่ามันเป็นของดีของวิเศษเป็นตัวเราที่แท้จริงถ้าเราหัดเจริญสติมากเข้ามากเข้าเราจะรู้เลยร่างกายนี้เต็มไปด้วยความทุกข์นั้นมันจะแก่มันจะเจ็บมันจะตายเนี่ยใจเรายอมรับความจริงมันมีธรรมดาเป็นอย่างนี้แหละเห็นไหมเราเริ่มเห็นธรรมดาของร่างกายเนี่ยถ้าเรามีสติรู้ร่างกายบ่อยๆเราจะเห็นว่าธรรมดาของร่างกายเป็นอย่างนี้แหละมันต้องแก่มันต้องเจ็บมันต้องตายถ้าใจยอมรับความจริงตรงนี้ได้นะเราจะไม่ทุกข์เพราะความแก่เพราะความเจ็บเพราะความตายธรรมดานั่นแหละคือตัวธรรมะถ้าเมื่อไหร่เราเห็นว่าธรรมดาร่างกายมันเป็นอย่างนี้แหละมันเป็นตัวทุกข์อย่างนี้แหละเรายอมรับตรงนี้ได้พอมันแก่มันเจ็บตายเราจะไม่เดือดร้อนมันเป็นความจริงของชีวิตที่จะต้องเป็นอย่างนี้คนที่เวลาร่างกายเจ็บป่วยหรือแก่เฒ่าลงไปพิกลพิการไปแล้วใจมีความทุกข์ขึ้นมาเนี่ยเพราะยอมรับความจริงไม่ได้ถ้ายอมรับความจริงได้นะว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอะไรเนี่ยจะไม่ทุกข์หรอก ความทุกข์จะอยู่ที่ร่างกายเท่านั้นความทุกข์จะไม่มาถึงใจเรานี่ฝึกไปเรื่อยๆนะแค่รู้สึกกายนะความทุกข์ก็ลดไปตั้งเยอะละต่อไปเราก็หัดรู้สึกใจบ้างใจของเราเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาใจของเราเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเราหัดรู้ทันใจของตัวเองบ้างแต่ละคนอยากมีคนรู้ใจเรียกร้องเหลือเกินอยากมีคนรู้ใจสักคนหนึ่งพอมีหนึ่งคนนะถ้ามีสองคนจะดีกว่าที่อีกอยากมีหลายๆคนมีคนรู้ใจแทนที่จะไปเที่ยวแสวงหาคนรู้ใจที่อื่นนะมาเป็นคนรู้ใจตัวเองก่อนถ้าใจของเรายังไม่รู้เลยจะไปให้คนอื่นเขามารู้ใจเราได้ยังไงก็ลองมาดูใจของเรานะใจของเราเนี่ยเต็มไปด้วยกิเลสทั้งนั้นเลยเดี๋ยวก็โลภขึ้นมาอยากโน่นอยากนี่เดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านเดี๋ยวก็หดหู่เดี๋ยวก็ดีใจเดี๋ยวก็เสียใจนะเดี๋ยวก็เซ็งเดี๋ยวก็สนุกนะเนี่ยใจเราหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเลยลองนึกตัวในความสุขในชีวิตเราที่ว่าจิตใจเรามีความสุขมันสุขนานแค่ไหนนะสมมตินะสมมติว่าเล่นแชร์เปียแชร์ได้มีความสุขรู้สึกไหมแต่สุขอยู่วันนั้นแหละวันต่อไปจะเริ่มไม่สุขละนั้นความสุขเนี่ยนะสั้นมากเลยความสุขทางใจเราคอยรู้สึกไปนะคอยรู้ทันความรู้สึกในใจของเราบ่อยๆนะรู้สึกกายแล้วก็คอยรู้สึกใจไปด้วยนะรู้สึกกายก็ได้นะรู้สึกใจก็ได้ไม่ใช่ต้องรู้ทีละอย่างหรอกมันรู้สลับกันไปเรื่อยๆได้งั้นดูใจของเราใจของเราแต่ละวันไม่เคยเหมือนกันเลยบางวันตื่นขึ้นมาก็สดชื่นนะบางวันตื่นขึ้นมาก็แห้งแล้งเหี่ยวเฉาเมื่อก่อนหลวงพ่อรับราชการนะเป็นข้าราชการแล้วเป็นข้าราชการชั้นดีด้วยนะเลื่อนขั้นเลื่อนสีพรวดพลาดเลยโตเร็วจนเราเซ็งนะเลยลาออกเลยเบื่อตอนรับราชการอยู่นะหลวงพ่อก็หัดปฏิบัติละเมื่อปี2525เจอหลวงปู่ดุลบางคนยังไม่เกิด2525ความจริงหลวงพ่อภาวนาตั้งแต่2502ฝึกกับท่านพ่อลีวัดอโศการามแต่นั้นเรียนสมาธิยังไม่ได้ขึ้นวิปัสสนาจนมาเจอหลวงปู่ดุลเมื่อปี25ทำสมถะอยู่ทั้ง22ปีนี่พอมาเจอหลวงปู่ดูลย์ท่านสอนให้ดูใจตัวเองหลวงพ่อก็หัดดูใจตัวเองทุกวันเลยเราเป็นข้าราชการนะตื่นเช้าขึ้นมาวันจันทร์พอตื่นเช้าขึ้นมาเรานึกได้ว่าวันนี้วันจันทร์นะใจนี่แห้งแล้งเลยไม่รู้เพราะอะไรนะไม่รู้ว่าเพราะอะไรตื่นขึ้นมาพอนึกได้ว่าวันจันทร์นะใจแห้งแล้งเลยพอนึกได้วันนี้วันอังคารนะเซ็งๆนะวันพุธนี่เป็นวันสุดเบื่อวันพฤหัสเป็นวันแจ่มใสแล้วรู้สึกไหมเริ่มสดชื่นวันศุกร์นะพอตื่นขึ้นมานึกได้วันนี้วันศุกร์นะโอ้สดชื่นมากเลยแม้ใจเราแค่เราคิดเท่านั้นเองเราคิดว่าวันนี้วันอะไรนะความรู้สึกในใจเรายังไม่เหมือนกันเนี่ยการปฏิบัติธรรมไม่มีอะไรมากไม่ใช่เรื่องยุ่งยากซับซ้อนไม่ใช่ต้องนั่งสมาธิมากๆเดินมากๆต้องอดข้าวเย็นต้องไม่ยุ่งกับเมียไม่ต้องอะไรทั้งนะมากมายเงื่อนไขมากมายในความเป็นจริงนะการปฏิบัติธรรมนี่คือการคอยรู้สึกกายรู้สึกใจดูกายมันทำงานดูใจมันทำงานไปจิตใจเราก็เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดนะแค่นึกว่าวันจันทร์ใจแห้งแล้งนะวันพุธนี่ขี้เกียจที่สุดเลยนะพอถึงวันศุกร์นะสดชื่นสดชื่นนะยิ่งถ้าศุกร์ไหนเป็นลองวีคเอนด์ด้วยจะสดชื่นเป็นพิเศษใครเคยเป็นไหมหรือว่าชาวสมเด็จนะศรีราชาเนี่ยถึงวันศุกร์โอ้แย่จังเลยพรุ่งนี้ไม่ได้ทำงาน เสียใจนะไม่เห็นคนไข้ดิ้นกระแดกกระแดกสงสารอยากมาทำทุกวันเนี่ยเราซื่อตรงกับความรู้สึกของตัวเองนะคอยรู้ลงไปเรื่อยๆหรือคนไข้ก็เหมือนกันนะอย่างหมอบอกว่าพรุ่งนี้กลับบ้านได้แล้วสดชื่นแล้วสดชื่นถ้าหมอบอกยังไม่รู้เลยว่าจะได้กลับเมื่อไหร่เนี่ยใจแห้งแล้งแล้วเนี่ยเราคอยรู้ทันใจของเราใจเราสดชื่นขึ้นมาก็รู้ใจเราแห้งแล้งก็รู้ใจเราขี้เกียจก็รู้ใจเราเป็นยังไงก็รู้การปฏิบัติธรรมเนี่ยเราปฏิบัติในชีวิตจริงๆของเราเนี่ยเพราะในชีวิตธรรมดาของเราเนี่ยมีร่างกายมีจิตใจการเรียนรู้ตัวเองคือการเรียนรู้กายรู้ใจเราปฏิบัติอยู่ในชีวิตธรรมดานี่แหละดีที่สุดเลยจะกินข้าวก็ปฏิบัติธรรมได้นะเช่นวันนี้เดินลงไปลงอาหารโอ้โหมีแต่ของที่ชอบทั้งนั้นเลยสบายใจรู้สึกไหมสบายใจวันนี้เดินลงไปนะมีแต่ของไม่ชอบนะใจแห้งแล้งเลยไม่ชอบรู้สึกแม่ค้าพวกนี้ขาดอินโนเวชั่นไม่มีความคิดริเริ่มอะไรที่ดีๆเลยไม่มีพัฒนาการเลยนะทำอะไรซ้ำซากเนี่ยกินมา30ปีแล้วเหมือนเดิมเห็นไหมแค่ตาเรามองเห็นตาเรามองเห็นอาหารนะใจเรายังเปลี่ยนเลยสมมตินะสมมติเด็กคนหนึ่งชอบกินไข่เจียวมากเลย วันนี้เห็นไข่เจียวดีใจแล้วเนี่ยแค่นี้ก็ดีใจแล้วผู้ปฏิบัติธรรมไม่ใช่ว่าต้องไม่กินไข่เจียวนะแต่ว่าพอเห็นไข่เจียวแล้วดีใจเนี่ยรู้ทันใจตัวเองว่ามันดีใจขึ้นมาละเอาตักใส่ปากนะโอ้ยไม่เอาไหนเลยมันลืมใส่น้ำปลาเปลี่ยนจากดีใจเป็นโมโหนึกออกไหมเราก็รู้ทันเนี่ยใจที่ดีใจหายไปแล้วเกิดใจที่โมโหขึ้นมาแทนนี่ง่ายๆอย่างนี้แหละการปฏิบัติอย่าไปวาดภาพว่ามันยุ่งยากอะไรนะการปฏิบัติธรรมคือการเรียนรู้ตัวเองดูความเปลี่ยนแปลงของตัวเองไปหลวงพ่อนะถ้าแต่ตื่นนอนหลวงพ่อก็หัดภาวนาคือหัดรู้ทันตัวเองจะกินข้าวหลวงพ่อก็หัดรู้ทันใจตัวเองนะจะอาบน้ำยังหัดรู้เลยแต่ก่อนคนโบราณนะรุ่นหลวงพ่ออาบน้ำในตุ่มนะพวกเรามีใครเคยอาบน้ำในตุ่มไหมมีไหมนายยกมือให้ดูหน่อยนี่ผู้ร่วมชะตากรรมนะสังเกตไหมเวลาหน้าหนาวเห็นตุ่มน้ำแล้วรู้สึกยังไงโอ้โหเนี่ยเป็นความรู้สึกที่คนที่ไม่เคยรู้นะนึกไม่ออกนะเห็นก็สยองละใช่ไหมเนี่ยถ้าเราสมมติหน้าหนาวนะเราเห็นตุ่มน้ำนะใจเราสยองละสยองรู้ว่าตอนนี้ใจมันสยองอาบน้ำขันที่หนึ่งกลัวมากที่สุดรู้สึกไหมขันที่สองเนี่ยความกลัวค่อยลดลงลดลงลดลงพอขันท้ายๆนะเริ่มเปลี่ยนจากกลัวเป็นดีใจละเดี๋ยวจะเลิกละพออาบน้ำเสร็จเช็ดตัวแห้งแล้วตัวจะอุ่นใช่ไหมในหน้าหนาวมีความสุขแล้วเห็นไหมจากกลัวเปลี่ยนไปเรื่อยๆจนกระทั่งกลายเป็นมีความสุขแล้วเนี่ยเราคอยรู้ทันใจของเราไปหรือเราจะขึ้นรถนะคนศรีราชาไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่ถ้าคนกรุงเทพรู้สึกมากออกจากบ้านมาก็เจอคนเต็มถนนแล้วมีเพื่อนร่วมทางเยอะเลยดีใจไหมไม่ดีใจหรอกนะหรือวันนี้ขับรถไปนะเจอแต่ไฟเขียวสดชื่นใช่ไหมวันนี้ขับรถไปที่ไหนเจอแต่ไฟแดงหงุดหงิดนะหรือเราขับรถอยู่กำลังไฟเขียวอยู่นะแล้วก็เจอไฟแดงถ้าเราเป็นคันแรกที่ติดไฟแดงเนี่ยความรู้สึกจะไม่เหมือนกับคันที่20ไม่เหมือนกับคันที่ร้อยถ้าคันที่ร้อยติดไฟแดงจะรู้สึกเฉยๆรู้สึกมันควรจะติดอยู่แล้วล่ะกะว่าไม่พ้นอยู่แล้วพอไม่คาดหวังว่าจะพ้นใช่ไหมมันติดไฟแดงก็เฉยๆถ้าเป็นคันแรกที่ติดไฟแดงนั้นโมโหที่สุดเลยหงุดหงิดเนี่ยการปฏิบัติธรรมไม่มีอะไรมากนะรู้ทันใจของเราไปใจหงุดหงิดก็รู้นะใจเราดีใจใจเราเสียใจใจเราสุขใจเราทุกข์เราคอยรู้ทันใจของเราไปเรื่อยๆรู้ไปในชีวิตธรรมดานี่แหละลูกเล็กเด็กแดงก็ฝึกได้นะเด็กๆที่ไปวัดหลวงพ่อภาวนาเก่งๆเยอะแยะเลยบางคน8ขวบ9ขวบ10ขวบอะไรนี่ภาวนาจนพระยังกลัวเลยพระมานั่งฟังนะพระยังกลัวเด็กเลยสารภาพกับหลวงพ่อเลยว่ากลัวเลยเด็กบางคนถ้าเด็กเนี่ยมันซื่อๆมันดูจิตดูใจตัวเองอย่างซื่อๆนะมีเด็กคนนึงนะปวดตาปวดตาถ้าเป็นพวกเราปวดตาเราคงกลุ้มใจตาเราเป็นอะไรไปแล้วอะไรกุ้มใจคิดใหญ่ต้องรีบไปหาหมอต้องอย่างงั้นต้องนี้กังวลขึ้นมาเด็กคนนี้เขาปวดตานะเขาเห็นตามันปวดเขาเห็นว่าร่างกายนะอยู่ส่วนหนึ่งลูกตาเนี่ยอยู่ส่วนหนึ่งนะความปวดเนี่ยอยู่อีกส่วนหนึ่งความปวดเป็นสิ่งที่แทรกเข้ามาในลูกตาแล้วใจของเขาเป็นคนดูใจของเขาไม่ปวดด้วยค่อยๆฝึกนะค่อยหัดรู้สึกกายรู้สึกใจไปต่อไปมันจะสามารถแยกเอาร่างกายกับจิตออกจากกันได้ถ้าเราดูกายบ่อยๆเราจะเห็นร่างกายไม่ใช่ตัวเราหรอกร่างกายเป็นวัตถุธาตุที่เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาจิตของเราเป็นคนไปรู้เข้าถ้าเราฝึกรู้จิตรู้ใจรู้ความรู้สึกของตัวเองไปบ่อยๆเราก็จะเห็นอีกความรู้สึกทั้งหลายแหล่นะจะสุขจะทุกข์จะดีจะชั่วเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็ผ่านไปจิตเป็นคนรู้เฉยๆนะจิตไม่ได้สุขไม่ได้ทุกข์ไม่ได้ดีไม่ได้ชั่วอะไรด้วยจิตเป็นคนดูนะดูทุกอย่างผ่านมาผ่านไปนะดูอย่างนี้ไปบ่อยๆถึงวันหนึ่งปัญญามันแก่รอบขึ้นมามันจะเห็นเลยร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราจิตใจนี้ก็ไม่ใช่ตัวเราถ้าตัวเราไม่มีตัวเราไม่มีแล้วใครจะทุกข์ล่ะใครจะแก่ใครจะเจ็บใครจะตายร่างกายมันแก่ร่างกายมันเจ็บร่างกายมันตายไม่ใช่เราแก่ไม่ใช่เราเจ็บไม่ใช่เราตายเราไม่เดือดร้อนนะใครพลัดพรากจากสิ่งที่รักใครเจอสิ่งที่ไม่รักนะใครอยากแล้วไม่สมอยากเนี่ยคนทั้งหลายเวลาพลัดพรากจากสิ่งที่รักแล้วก็เป็นทุกข์เจอกับสิ่งที่ไม่รักแล้วก็เป็นทุกข์นะอยากแล้วไม่สมอยากก็เป็นทุกข์ในโรงพยาบาลก็แสดงความทุกข์อันนี้ออกมาให้เราเห็นใช่ไหมอย่างมีคนตายไปใช่ไหมเขาพลัดพรากตัวคนที่จะตายก็พลัดพรากญาติญาติของคนจะตายก็พลัดพรากเขาก็มีความทุกข์ขึ้นมาหรือเจอสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจเจอพยาบาลคนนี้ไม่ชอบพยาบาลคนนี้มือหนักดุเจอพยาบาลคนนี้ชอบนะคนนี้ยิ้มหวานมือเบา ความจริงอาจจะมือหนักกว่าคนดูๆก็ได้นะแต่มันมีกำลังใจเนี่ยบางทีก็เจอสิ่งที่ไม่รักบางทีก็เจอสิ่งที่รักเนี่ยใจมันจะวุ่นวายขึ้นมาพอพลัดพรากจากสิ่งที่รักก็ทุกข์นะเจอในสิ่งที่ไม่ชอบก็ทุกข์เช่นมาอยู่โรงพยาบาลนะมาตรวจร่างกายประจำปีที่เจอมะเร็งเขาใช่ไหมเจอสิ่งที่ไม่รักแล้วทุกข์ละนั้นความทุกข์นะทางใจเราเนี่ยเกิดตลอดเวลาเลยให้เรามีสติรู้ทันใจของเราไปต่อไปเราจะมีความสุขอยู่ได้ในทุกๆสถานการณ์ถ้าเรามีปัญญาพอนะเราหัดดูใจของเราทุกวันทุกวันเราจะเห็นเลยความสุขก็เป็นสิ่งชั่วคราวเพราะความสุขที่เกิดขึ้นกับใจเราก็อยู่ชั่วคราวความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับใจก็อยู่ชั่วคราวนะอะไรๆก็ชั่วคราวหมดเลยนะจะดีหรือจะชั่วจะโลภจะโกรธจะหลงก็เป็นของชั่วคราวทั้งหมดถ้าผู้ใดสามารถมีสติคอยรู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตไปเรื่อยๆถึงวันหนึ่งจะเห็นว่าความรู้สึกทุกชนิดนั้นเป็นของชั่วคราวถ้ารู้สึกอย่างนี้ได้นะต่อไปเวลาความสุขเกิดขึ้นเราจะไม่หลงระเริงแล้วเรารู้ว่าชั่วคราวเวลาความทุกข์เกิดขึ้นนะเราจะไม่ทุรนทุรายเรารู้ว่าเป็นของชั่วคราวเห็นไหมพอเรารู้ความจริงพอจิตใจเรายอมรับความจริงว่าธรรมดามันเป็นอย่างนี้แหละธรรมดาก็คือทุกสิ่งที่ผ่านมาล้วนแต่ผ่านไปทั้งสิ้นความสุขก็อยู่ชั่วคราวนะต้องหมดไปในวันหนึ่งความทุกข์ก็ไม่ใช่มันจะทุกข์ตลอดเวลาถึงวันหนึ่งมันก็ผ่านไปทุกสิ่งผ่านไปหมดเลยถ้าใจยอมรับความจริงตรงนี้ได้เราก็จะไม่หวั่นไหวไม่กระเพื่อมเวลาความสุขมาไม่หลงระเริงความทุกข์มาไม่ทุรนทุรายจะสามารถรู้ทุกสิ่งทุกอย่างมีชีวิตที่เรียบง่ายมีชีวิตที่เบาที่สบายเพราะฉะนั้นฝึกนะพวกเราค่อยๆฝึกแค่แรกรู้สึกตัวบ่อยๆอย่าลืมตัวเองแล้วก็คอยรู้สึกไปรู้สึกอยู่ที่กายรู้สึกอยู่ที่ใจแต่ระวังอันเดียวอย่าไปเพ่งอยู่ที่กายที่ใจอย่าไปจ้องใส่มันนะถ้าเราคอยจ้องอยู่ที่กายที่ใจมากๆจะเครียดขึ้นมาคนที่ไปภาวนาแล้วเป็นบ้านะมีเยอะแยะเลยเพราะอะไรเพราะทำผิดพระพุทธเจ้าสอนให้รู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงให้เราเป็นแค่คนดูพวกที่ภาวนาแล้วเครียดภาวนาแล้วบ้าเนี่ยมุ่งบังคับกายบังคับใจภาวนาแบบเก็บกดนะเครียดมากนะกดไปเรื่อยๆเครียดจนทนไม่ไหวสติแตกบ้าไปเลยนะบางคนก็หิ้วกันกระตรงกระเตงมาหาหลวงพ่อนะจริงควรจะมาโรงพยาบาลนะมาหาจิตแพทย์แล้วหัดรู้สึกตัวนะรู้สึกสบายๆเห็นร่างกายมันทำงานไปเห็นจิตใจมันทำงานเราเป็นแค่คนดูเราอย่าไปแทรกแซงอย่าไปบังคับอย่าไปกดข่มอย่างเวลาบางคนนะคิดถึงการปฏิบัตินะจะบังคับตัวเองตลอดเวลาเลยเช่นจะเดินนะต้องกำหนดยกเท้าย่างเท้าอะไรก็ไม่รู้พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนเลยนะกำหนดไปเรื่อยๆแล้วเครียดนะหรือจิตใจก็จะบังคับให้มันนิ่งอยู่อย่างเดียวห้ามมันกระดุกกระดิกห้ามมันเคลื่อนไหวทั้งที่จิตใจเป็นของไม่เที่ยงเราพยายามจะให้มันนิ่งคงที่ตลอดเวลามันก็เครียดสิพยายามทำอะไรที่ฝืนธรรมดาฝืนธรรมะฝืนธรรมชาติธรรมดาธรรมชาติคือทุกอย่างมันไม่เที่ยงนะทุกอย่างมันถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาแต่ทุกอย่างเนี้ยบังคับมันไม่ได้จริงหรอกนี่เราพยายามจะบังคับมันพยายามจะให้มันดีพยายามจะให้มันสุขพยายามจะให้มันอยู่ถาวรมีความสุขถาวรจะให้ดีถาวรไม่มีหรอกถาวรไม่มีในโลกนี้นะมีทุกอย่างชั่วคราวหมดเลยนั่นคนใดที่สามารถยอมรับความจริงได้ว่าทุกอย่างในชีวิตเราเป็นของชั่วคราวความทุกข์จะตกหายไปเกินครึ่งนะวันนี้เรียนเท่านี้ก็พอแล้วนะเรียนแค่ความทุกข์หายไปสักครึ่งหนึ่งหัดเอานะฟังอย่างเดียวไม่หายหรอกต้องหัดรู้เอาอย่าใจลอยไม่ใจลอยแล้วก็ไม่นั่งบังคับตัวเองคอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจดูกายทำงานดูใจทำงานเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งจะได้ดีนะคนที่ภาวนากับหลวงพ่อตอนนี้ชีวิตจิตใจเปลี่ยนแปลงเนี่ยเยอะมากเลยบางคนมีความทุกข์เยอะแยะในชีวิตนะพอมาหัดเจริญสติหัดรู้ทันตัวเองรู้ทันกายรู้ทันใจรู้สบายๆไม่ได้หัดบังคับเดือน2เดือนเนี่ยเขาเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองแล้วถ้าฝึกจริงๆนะเดือนหนึ่งก็เห็นความเปลี่ยนแปลงเคยทุกข์หนักๆก็เหลือทุกข์น้อยๆนะเคยทุกข์นานๆก็เหลือทุกข์นิดเดียวสั้นนิดเดียวความทุกข์ผ่านมาพอแค่รู้สึกมันก็หายไปแล้วอันนี้ความทุกข์ทางใจนะความทุกข์ในร่างกายต้องมาปรึกษาหมอนั่นแหละนะหมอก็ทุกข์นะนั่งสารเหมือนกันพอสมควรพอไหมให้โหวต เพราะครับมีคนที่จะส่งกันบ้านอยู่ครับ เชิญ ครับก็ขอท่านแรกเลยครับส่งกันบ้านหมอคมวุฒิ ครับกราบนมัสการครับก็หลวงพ่อเคยบอกว่ามันชอบส่งออกนอกครับตอนนี้ก็พยายามดูอยู่มันก็ ยังออกนอกอยู่แต่ก็คิดว่ามันก็เริ่มเข้ามาบ้างแล้ว ดีนะแค่รู้อย่าไปบังคับมันอย่าไปดึงเข้าข้างในถ้าเรากลัวออกนอกแล้วเราดึงเข้าข้างในเราจะเครียดการภาวนานะถ้าเมื่อไหร่เกิดความเครียดขึ้นแม้แต่นิดเดียวนะทำผิดละทำผิดแล้วห้ามขยันนะตอนนี้คุณหมอกดตัวเองอยู่เดือบไหมกดอยู่นะต้องปล่อยรู้เล่นๆไปคนที่หนึ่งก็ตื่นเต้นเยอะหน่อย ครับคุณครับ กราบนมัสการค่ะคนที่สองก็ตื่นเต้นพอกันค่ะก ็นั่งตามสบายนะใครจะนั่งขัดสมาธิอะไรก็ชวนนะทั้งห้องหลวงพ่อไม่ว่านะนั่งตามสบายนั่งแบบหลวงพ่อคูณก็ไม่ว่านะธรรมะไม่ได้อยู่ที่ท่านั่งหรอกธรรมะอยู่ที่มีสติเอาว่าไป คือตอนนี้ที่ดูจิตประจำวันมันก็ยังมีเสียงภาคอยู่ในหัวอยู่อะค่ะ มันเคยชินที่จะคิดไม่ว่ามัน ค่ะแล้วก็อยากจะเรียนถามค่ะว่าคือตอนนี้ไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่าว่ามันพอที่จะแยกกายกับแยกใจออกมาได้บ้างแล้ว พอแยกได้บ้างนะ พอแยกได ้แต่อย่าไปดึงไว้นะอย่าไปดึงให้แยกมันแยกของมันเองใช้ได้ ใช้ได้อยู่ใช่ไหมคะ แต่ตอนนี้ไม่ได้ตอนนี้หลงรู้สึกไหม รู้สึกค่ะแล้วก็คือของหนูนี่คือบางทีจะรู้สึกว่าต้องใช้สมถะนำนิดนึงคือเวลาจะนั่งจะดูก่อนจะดูจิตนี่ต้องมองพระพุทธรูปก่อนพอจิตนิ่งแล้วดูตามอย่างนี้พอจะได้ไหมคะ ไม่ต้องทำอะไรที่ยุ่งยากขนาดนั้นนะเกิดเราเกิดอุบัติเหตุขึ้นดูพระพุทธรูปไม่ทันเราจะทำยังไงแล้วเราต้องฝึกให้ได้นะฝึกให้ได้หลวงพ่อตอนหัดภาวนาใหม่ๆเราเห็นในจิตบางทีก็เข้าไปเกาะอารมณ์นะบางทีก็แยกออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูหลวงพ่อพยายามฝึกนะว่าในเวลา2วินาทีเนี่ยจะต้องหลุดออกมาให้ได้เกิดลดความเนี่ย2วินาทีเนี่ยจะตายละพอไหวมั้ยปรากฏว่าไม่ได้ต้องไปนั่งดูพระพุทธรูปนะ แล้วอย่างของหนูนี่เหมาะที่จะดู ต้องดูกายไป ดูกาย เพราะของคุณนะติดสมาธิติดสมาธิอยู่นะสมาธิมันยังนำอยู่ใจมันนิ่งๆถ้าใจมันนิ่งๆเนี่ยให้คอยรู้กายเห็นร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าใจของเราเป็นแค่คนดูฝึกอย่างนี้นะแล้วเดี๋ยวมันจะเห็นจิตเองไม่ใช่ทุกคนจะต้องเริ่มปฏิบัติด้วยการดูจิตนะการดูจิตไม่ใช่วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดไม่มีวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดมีแต่ว่าวิธีไหนเหมาะกับเราต่างหากแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างตอนนี้หนีไปคิดแล้วรู้สึกไหมเนี่ยใจมันลอยไปของคุณรู้สึกที่กายมากๆขึ้นอีกหน่อยหนึ่งนะอย่าทิ้งร่างกายไปดูจิตมากไปแล้วจะถลำเข้าไปภายใน ค่ะขอบพระคุณค่ะ คนนี้กลัวไหมตื่นเต้นไหม ค่ะค่ะนมัสการเจ้าค่ะหลวงพ่อได้ปฏิบัติมาประมาณหลายปีแล้วแล้วก็เมื่อ3ปีที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าเวลาโยมคิดแล้วก็ไปดึงกลับมาบอกว่าไม่ให้ดึงโยมก็ปล่อยทีนี้ก็ฟังซีดีหลวงพ่อแล้วก็ฝึกตามนั้นหลังจากนั้นเมื่อปีที่แล้วก็รู้สึกว่าไปติดว่างอยู่ค่ะหลวงพ่อนึกว่าตรงนั้นเป็นจิตแล้วก็ว่างอยู่อย่างนั้นมาปีนึงเพิ่งจะมารู้สึกตัวตอนนี้ก็ปล่อย ดีอย่าไปเอาความว่างพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ดูความว่างนะพระพุทธเจ้าสอนให้รู้กายรู้ใจดังนั้นเราคอยรู้สึกอยู่ที่กายคอยรู้สึกอยู่ที่ใจเราไม่เคยเห็นความว่างเป็นตัวเราอยู่แล้วแต่กายกับใจนี่เรารู้สึกเป็นตัวเราเพราะฉะนั้นความรู้สึกเป็นตัวเราอยู่ที่ไหนเราก็รู้ลงที่นั้นคอยรู้สึกกายรู้สึกใจอย่างตะกี้เนี่ยกำลังถลำลงไปดูแล้วรู้สึกไหมจิตกระโจนลงไปนะให้เรารู้ทันว่าจิตกระโดดลงไปแล้วจิตมันจะถอยขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูเอง เจ้าค่ะแล้วโยมต้องติดนิ่งไปไหมเจ้าคะ ขณะนี้นิ่งเกินไปแต่ขณะนี้มันเออร์เรอร์นะมันผิดธรรมชาติกลัวหลวงพ่อมันเลยนิ่ง เจ้าค่ะกลัว เห็นไหมตัวจริงไม่นิ่งเห็นเริ่มเคลื่อนละดูออกไหม เจ้าค่ะ เนี่ยเราปล่อยให้มันเคลื่อนแล้วเราตามดูไปเราถึงจะเห็นแต่ของไม่เที่ยงไม่ได้ฝึกให้เที่ยงเลย ไม่ติดสมาธิใช่ไหมคะเจ้าค ่ะไม่มากอ่ะนะไม่มากคนนี้ติดแรงกว่าของคุณอย่าน้อมใจให้ซึมนะอย่าให้ใจมันซึมนิ่งๆใจที่ซึมใจที่นิ่งๆเนี่ยไม่เหมาะกับการทำวิปัสสนาจิตใจของคนธรรมดานะเหมาะกับการทำวิปัสสนาเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเร็วเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวฟุ้งซ่านเดี๋ยวหดหู่ยิ่งเปลี่ยนเร็วยิ่งดีงงไหม เออให้รู้ทันตัวเองว่ากำลังงงอย่างนั้นรู้สึกไหมตรงที่รู้ทันเนี่ยใจมันคลายออกรู้สึกไหมเนี่ยเราต้องหัดดูสภาวะเนี่ยดูสภาวะจริงๆที่กำลังปรากฏพอรู้ปั๊บเนี่ยมันจะคลายออกเองเลยใจเมื่อกี้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมาแวบหนึ่งรู้สึกไหมตอนนี้ไม่ใช่ตอนนี้กลับไปเพ่งไว้อีกแล้วงงรู้ลงปัจจุบันแต่งงรู้ว่างงรู้สึกไหมใจตะกี้นี้ที่หลวงพ่อว่าดีกับตอนนี้ไม่เหมือนกันตอนนี้มันนิ่งนิ่งดูออกไหมนี่เราติดสมถะนั่นเองใจก็เลยนิ่งอยู่แอบไปคิดแล้วรู้สึกไหมยังกดอยู่นะค่อยๆไปดูความรู้สึกที่เป็นปัจจุบันถ้าดูได้จิตก็จะหลุดออกมาคนโน้นหลงไปแล้ว หลวงพ่อคำถามสุดท้ายเจ้าค่ะตอนนี้แบบโยมรู้ตัวถูกต้องบ้างหรือยังคะ ถูกสิรู้สึกไปแต่ไม่ถูกตลอดนะต้องรู้บ้างเผลอบ้างนะถ้าใครบอกรู้ตัวทั้งวันเนี่ยแสดงว่าเพ่งน้อยไม่รู้จริงหรอกเพราะว่าโดยภูมิจิตภูมิธรรมของเราจะรู้สึกตัวตลอดเวลาไม่ได้เราไม่ใช่พระอรหันต์ต้องรู้บ้างเผลอบ้างอย่าให้เผลอนานเผลอนานน่าเกลียดอ่ะเชิญ กราบนมัสการหลวงพ่อครับก็เลือกฟังซีดีแล้วก็ปฏิบัติตามที่แนวทางที่หลวงพ่อได้แนะนำมาประมาณ4เดือนครับก็เห็นการเปลี่ยนแปลงของตัวเองมากขึ้นนะครับก็ตอนนี้รู้สึกว่าจิตอยู่นอกฐานครับ ใช ่ครับแล้วก็เห็นกิเลสบ่อยขึ้นครับบ่อยขึ้นโดยเฉพาะยิ่งตัวหลงครับหลงบ่อย รู้สึกในร่างกายมันเริ่มอยู่ห่างๆออกไป รู้สึกครับ ไหมรู้สึกไหมความทุกข์ความสุขทั้งหลายมันอยู่ห่างห่างออกไป ครับ นะกิเลสก็อยู่ห่างห่างออกไป ครับ ถึงวันหนึ่งมันก็หลุดออกจากกันนะไม่เข้าไปสัมผัสกัน ครับ อยู่ที่เรารู้ทันมันไปเรื่อยๆที่คุณฝึกอยู่ถูกต้องแล้วนะ ฝึก ไปอีก ขอบพระคุณครับ แต่ตอนนี้ประคองไว้หน่อยเอาเชิญ คือเผลอเพ่งประจำเลยอะค่ะ เผลอไปเพ่งเคยชินอะ เพ่งค่ะ เคยชินที่จะเพ่งห้ามมันไม่ได้จิตมีธรรมชาติไหลไปตามความเคยชินถ้ามันจะเพ่งก็แค่รู้ว่ามันเพ่งไปแต่ถ้ามันเพ่งไม่เลิกนะลืมไปเลยลืมคำว่าปฏิบัติซะแล้วใช้ชีวิตธรรมดาธรรมดานี่แหละ พอลืมก็รู้สึกมันจะลืมยาวอะค ่ ะ เหรอ วัน ลืมยาวไปก่อนไม่เป็นไรคนในโลกนะเผลอน้อยนะเผลอวันละครั้งแต่เผลอตั้งแต่ตื่นจนหลับนักปฏิบัติจะเผลอแวบแวบนะวันหนึ่งนับไม่ถ้วนเลยแล้วไงอีก แล้วเกือบพอใช้ได้หรือยัง บังคับตัวเองอยู่มันจะใช้ได้ยังไงจะให้หลวงพ่อชมหรือ ไม่ใช่มีคำแนะนำอะไรไหมคะอ ย่าบังคับตัวเองสินะเรียนรู้ตัวเองลองวางความรู้สึกใหม่วางใจเราใหม่การปฏิบัติธรรมไม่ใช่การฝึกบังคับตัวเองการปฏิบัติธรรมคือการเรียนรู้ตัวเองนะเราคอยแค่ดูกายมันทำงานดูใจมันทำงานจิตที่มันเข้ามานิ่งอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยนะให้คอยดูกายไว้เห็นไหมร่างกายพยักหน้าเนี่ยดูไปอย่างนี้เรื่อยๆนะเห็นไหมร่างกายมันหายใจออกหายใจเข้าดูร่างกายมันทำงานเรื่อยๆนะจิตอยู่ต่างหากเดี๋ยวมันจะคลายจากการเพ่งนิ่งๆมาเป็นการเดินปัญญาได้ เนี่ยพอเผลอก็คือพอมาก็มาหายใจเข้าหายใจออกมันก็มาเพ่งอีก เรากลัวเผลอเราก็เลยกลับมาเพ่งไว้มันมี3สเต็ปอันที่1เผลอไปอันที่2รู้ว่าเผลออันที่3เลยกลัวเผลออีกเลยเพ่งไว้ห้ามไม่ได้ถ้าจิตเราเคยชินอย่างนั้นห้ามไม่ได้ห้ามไม่ได้ก็ไม่ห้ามมันพยายามกระดุกกระดิกไว้นะแล้วก็ดูร่างกายทำงานไว้เรื่อยๆดูกายไปดูกายให้มากๆอ้าวเชิญคนต่อไปมีกี่คนล่ะเตรียมไว้20ชั่วหรอได้แค่ไหนก็แค่นั้นนะแล้วนั่งข้างนี้กันหมดเลยเหรอนะหลวงพ่อต้องเปลี่ยนท่านั่งแล้วไม่งั้นเดี๋ยวหมอต้องหาอะไรมาดามคอแล้วว่าไป กราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะโยมมีอะไรต้องแก้ไขไหมเจ้าค่ะ อย่ากลัวสินะใจเราแย่ๆให้มาเราก็รู้ทันรู้ลงปัจจุบันแต่ไม่ต้องแก้คำว่าแก้เนี่ยเป็นเรื่องของการทำสมถะกรรมฐานเช่นจิตไม่ดีทำให้ดีนะจิตไม่สุขทำให้สุขจิตไม่สงบหาทางทำให้สงบวิปัสสนากรรมฐานจะไม่มีการแก้มีแต่ว่าตอนนี้มันเป็นยังไงก็รู้ว่าเป็นอย่างนั้นนะที่คุณฝึกอยู่พอใช้ได้นะใจมันก็เริ่มถอยออกมาเป็นคนรู้แล้วดูออกไหม เจ้าค่ะ มันเปลี่ยนแล้วดี เจ้าค่ะแล้วเวลานั่งสมาธิเนี่ยมักจะไปคือความติดไปติดอยู่ที่ลมหายใจอะเจ้าค่ะ เรารู้ทันว่าจิตไหลไปอยู่ที่ลมเวลาจิตหลงไปคิดเรารู้ทันว่าจิตหนีไปคิดนะให้คอยรู้ทันจิตไป อ้าวเชิญ เจ้าค่ะแล้วถ้าขอกันบ้านล่ะเจ้าค่ะ แค่นั้นก็เยอะแล้วมีสติรู้กายรู้ใจนี่ทำกันได้ทั้งชาติเลย เจ้าค่ะ กันบ้านอันนี้ทำเสร็จเมื่อไหร่ก็เป็นพระอรหันต์เมื่อนั้น กราบนมัสการเจ้าค ่ ะ อ้าวเชิญ นมัสการค่ะปฏิบัติมาสักพักแล้วนะคะช่วงก่อนหน้านี้ก็รู้สึกพยายามแต่ว่ามาช่วงหลังๆรู้สึกว่าไม่ได้ทำอะไรอะค่ะเลยไม่แน่ใจว่าที่เราไม่ได้ทำอะไร รู้สึกไหมขณะนี้จิตเราหลงไปคิด ค ่ ะ แล้วเราก็รู้ทันว่าจิตเราหลงไปคิด ค่ะ แล้วไงอีก หนูไม่แน่ใจว่าที่รู้สึกว่าไม่ได้ทำอะไรคือมีชีวิตทุกๆวันเนี่ยมันเหมือนไม่ได้พยายามเลยไม่แน่ใจว่าเราประมาทไปหรือเรา พยายามรู้สึกเลยนะยังไม่ทำอะไรเลยไม่ได้เราคอยดูเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวคอยรู้สึกเรื่อยๆน ะ รู้สึกไปเรื่อยต่อไปสติมันจะเกิดเร็วขึ้นเร็วขึ้น เป็นเพราะสติอ่อน ใช่สติทำยังไงสติจะเกิดบ่อยต้องหัดดูสภาวะบ่อยๆเช่นดูร่างกายนี่หายใจเข้าหายใจออกดูไปเรื่อย ๆให้ดูกายเรื่อยๆ ใช่ ค่ะ ยังดูใจไม่ไหวดูกายไปก่อนนะเห็นไหมร่างกายพยักหน้าดูเพียงนี้ต่อไป นมัสการหลวงพ่อค่ะพอดีก็เพิ่งฝึกมาสักระยะหนึ่งอะค่ะแล้วก็ฝึกปฏิบัติแบบในรูปแบบด้วยแล้วก็ดูแบบของพระอาจารย์ด้วยค่ะก็เลยอยากรู้ว่าที่ทำมาพอจะ อย่าไปกำหนดก็แล้วกันนะ เพ่งเกินไปไหมคะ อะไรนะ เพ่งเกินไป เกินไปนิดหน่อยนะให้สบายกว่านี้อีกนิดนึงนะการภาวนาในรูปแบบเนี่ยไม่ใช่การบังคับตัวเองนะไม่ใช่การไปกำหนดจดจ้องอะไรภาวนาแบบไหนในรูปแบบ ก็นั่งสมาธิแล้วก็เดินจงกรมค่ะ เวลาเดินจงกรมนะก็เห็นร่างกายมันเดินไปเรื่อยๆใจเราเป็นคนดูฝึกแบบนี้นะเห็นร่างกายมันเดินใจเราเป็นคนดูเดินไปเดินไปใจแอบไปคิดรู้ว่าใจแอบไปคิดสรุปแล้วก็คือเดินรู้กายรู้ใจไปเรื่อยๆดูเล่นๆนะฝึกเล่นๆไปต่อไปสติจะเร็วสติเกิดเองที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะใช ้ ได้แล้วใจสบายขึ้นเยอะเลย กลับนมัสการค่ะหนูปฏิบัติมาสักระยะนึงค่ะแต่ไม่แน่ใจว่าที่หนูบางครั้งพยายามกำหนดรู้กายแล้วก็บางครั้งก็มาดูพยายามดูความคิดของตัวเองไม่แน่ใจว่าที่หนูทำถูกหรือเปล่า อย่าจงใจนะถ้าตอนนี้จงใจดูกายตอนนี้จงใจดูความคิดอันนี้ไม่ใช่สติที่แท้จริงจงใจไม่ได้เมื่อไรความเคลื่อนไหวทางกายมันเด่นชัดสติจะไปรู้เองเมื่อไรความรู้สึกทางใจเด่นชัดสติจะไปรู้เองมันรู้เองไม่จงใจนะรู้เล่นๆ เห็นไหมคนไข้แต่ละคนเนี่ยพอเราเห็นแล้วเรามีความรู้สึกไม่เหมือนกันรู้สึกไหมเราเห็นคนนี้เราไม่ชอบหน้าใช่ไหมเห็นคนนี้สงสารใช่ไหมเห็นคนนี้ชอบเนี่ยให้แค่เราคอยรู้ทันความรู้สึกของเราไปถ้าตอนไหนรู้ความรู้สึกไม่ได้เราก็เห็นร่างกายเราเดินไปเดินมาเป็นพยาบาลไม่ค่อยได้นั่งกับที่เท่าไหร่เคลื่อนไหวไปมาเนี่ยเราก็เห็นร่างกายมันเดินคอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจไม่ใช่ว่าเอาละต่อไปนี้จะรู้สึกกายแล้วรู้สึกแต่กายอย่างเดียวต่อไปนี้จะดูแต่ใจก็ดูแต่ใจอย่างเดียวไม่ได้นะให้มันเป็นธรรมชาติฝึกนะฝึกนะ การนมัสการหลวงพ่อค่ะคือบางครั้งเวลาที่เราหัดฝึกเนี่ยแต่พอมีบางช่วงที่มันจะมีสิ่งที่มันกระตุ้นให้ใจเราแบบว่าจื้อขึ้นมาแบบนี้ค่ะแล้วพอผ่านช่วงเวลานั้นไปเราจะรู้ว่าที่เราผ่านไปที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีแบบนี้เราไปกดจิตเราหรือเปล่าคะ ไม่กดสิมันจื้อขึ้นมาได้ก็ไม่ได้กดแหละ แต่เราจะรู้ตัวว่าที่ผ่านมามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีอะไรไม่ร ู้ไอ้นั่นคิดเอาเองละอย่าไปคิดเอานะมันเป็นอดีตไปหมดละงั้นแค่โมโหคนนี้พุ่งพรวดขึ้นมาเราเห็นจิตมันโมโหขึ้นมาแค่นี้ก็พอละนะไม่ต้องไปคิดทบทวนหรอกนะไอ้นั่นดีไอ้นี่ไม่ดีไอ้นั่นเป็นวิชาที่จะอยู่กับโลกนะความประพฤติอย่างนี้ไม่ดีทีหลังเราไม่ทำอีกแต่ไม่ใช่วิปัสสนาวิปัสสนาคือการรู้สภาวะแท้ๆที่เกิดขึ้นว่าไป การนมัสการหลวงพ่อครับตอนนี้เห็นจิตใจที่ลงผวังแล้วก็ขึ้นมาแกว่งครับแล้วก็ปัจจุบันก็ดูสภาวะทำที่จิตใจได้เห็นแล้วก็ปัจจุบันก็เห็นจิตใจตัวเองแบบเหมือนกับว่ามีมานะเวลาเห็นคนอื่นมีกิเลสครับก็รู้ทันตัวเองมากขึ้นครับ ดีสิแต่ก็ปฏิบัติถ้าหัดรู้ตัวเอง แต่ก็บางครั้งคือเหมือนกับว่าอยากให้บุคคลรอบข้างของเราเนี่ยคือได้เห็นอย่างนั้นบ้างแต่ก็ไม่ทราบว่าอยากจะถามหลวงพ่อว่าผมพอจะมีคุณธรรมพอที่จะช่วยคนรอบข้างได้บ้างตามกำลังหรือเปล่าครับ วิธีช่วยคนรอบๆตัวเรานะคือพัฒนาตัวเราเองให้เขาเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ดีเดี๋ยวเขาอยากปฏิบัติเองอะถ้าเรายังเครียดอยู่ตลอดเวลาแล้วเราบอกว่าภาวนาแล้วดีนะอะไรเงี้ยเขาจะไม่เชื่อหรือถ้าเราภาวนาแล้วเราก็เห็นว่าเราดีอยู่คนเดียวคนอื่นเลวหมดเงี้ยเขาก็ไม่เชื่อนะงั้นเราต้องมีความเปลี่ยนแปลงให้เขาเห็นมีความร่มเย็นเป็นสุขเขามาอยู่ใกล้เราแล้วมีความสุขอะไรเงี้ยเดี๋ยวเขาอยากภาวนาเอง ครับปัจจุบันก็ดูเราก็ดูของเราแล้วก็ ของคุณยังดูแบบเครียดเกินไปนะจงใจแรงไป คร ับ นะให้เป็นธรรมชาติมากกว่านี้ดูไปสบายดูกายมันทำงานดูใจมันทำงานดูไปเรื่อยๆนะ คร ับ ไปกดมันแรงไป ครับ นมัสการค่ะ ว่าไป ช่วงที่ฟัง หลวงพ่อพยายามหันทางนี้บ้างเพราะหลวงพ่อถ้าหันทางเดียวนานๆนะมันจะไม่ยอมหันกลับว่าไปเดี๋ยวเราฟังด้วยหู ช่วงที่ฟังหลวงพ่อเทศอยู่ก็ดูลมไปค่ะแล้วก็รู้สึกง่วงทีนี้สักพักมันก็หายไปแล้วก็ขึ้นมาใหม่พอหลวงพ่อเทศเสร็จก็รู้สึกตื่นเต้น ดูความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงนั่นแหละนะจริงๆการภาวนาไม่ยากนะที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังตะเกียดูได้ตั้งแต่ตื่นนะ คือถ้าเกิดจะดูลมเป็นเครื่องอยู่จะได้ไหมคะ อย่าให้ใจเคลิ้มของคุณเวลาดูลมใจมันนิ่งไปวางไมค์ลงแล้วดูให้หลวงพ่อดูซิดูสบายๆนะแข็งไปนิดนึงรู้สึกไหมหรือว่ามันตื่นเต้น มันตื่นเต้น มันไม่เป็นธรรมชาติแต่ว่าพอใช้ได้อยู่เพราะว่าเวลาดูแล้วไม่น้อมจิตให้นิ่งดูลมไปนะเห็นร่างกายมันหายใจเราเป็นคนดูไปเรื่อยๆอย่างนี้ใช้ได ้หรือว่าจะใช้ดูกายดีกว่าไหมคะ ดูลมก็ได้ดูกายก็ได้นะไม่มีปัญหาอะไรหรอก ขอบคุณค่ะ เดี๋ยวคนที่เพิ่งส่งกันบ้านเสร็จอะเมื่อกี้จิตเป็นยังไงพอส่งใหม่แล้วลืมตัวเองแล้วรู้สึกไหมรู้สึกไหมจิตขณะนี้ปลอดโปร่งกว่าตอนที่ถือไมค์อยู่นะนี่จิตที่ธรรมดาอย่างนี้ดีนะดีแล้วรู้สึกไปธรรมดาอย่างนี้แหละ นมัสการหลวงพ่อค่ะตัวเองรู้สึกว่าเผลอบ่อยอะค่ะจะต้องแก้ไขปรับปรุงอย่างไรคะ แก้อีกคนหนึ่งแล้วนะไม่แก้นะเผลอให้รู้ว่าเผลอยิ่งเผลอบ่อยยิ่งดีที่บอกว่าเผลอบ่อยนะดีอย่าเผลอนานเผลอบ่อยหรือเผลอนาน บ่อยค่ะ เผลอบ่อยดีนะเผลอนานไม่ดีเผลอบ่อยก็คือสติเกิดบ่อยพอไหลแวบรู้สึกแวบรู้สึกงั้นใช้ได ้กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะคือขณะนี้คือที่ภาวนาอยู่ในประมาณเดือนหนึ่งที่ผ่านมาค่ะหลวงพ่อรู้สึกว่าสติจะเกิดบ่อยในขณะที่เดินค่ะหลวงพ่อ ถ้าถนัดเดินเราก็เดินสิยังมีแรงเดินก็เดินไป แล้วก็จะเรียนถามหลวงพ่อว่าการภาวนาขณะนี้ค่ะยังอยู่ในร่องในรอยเปล่าคะ อยู่นะอยู่ ยังกดยังเพ่งอยู่หรือเปล่าก ดนิดหน่อย ค่ะ ก็เห็นอยู่แล้วถามทำไม คือ จะดูอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าคะหลวงพ ่ อ ไม่อะไรปรากฏขึ้นปัจจุบันรู้ว่านั้นแหละ นมัสการหลวงพ่อนะคะคือหนูก็ ขณะนี้จิตเป็นยังไงดูออกไหม ตื่นเต้น ตื่นเต้นเก่งๆแล้วไงอีก ก็คือว่าได้เข้าปฏิบัติอย่างเงี้ยรู้จักมาประมาณ1ปีนะคะแต่ก็ไม่ทราบว่าตัวเองทำถูกหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะคะ เห็นกิเลสไหมล่ะ เห็นเหมือนกัน ถ้าเห็นกิเลสได้เรื่อยๆนะแสดงว่าภาวนาดีการปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่ภาวนาแล้วมีแต่ความสุขความสงบอะไรอย่างงี้นะยิ่งภาวนาแล้วยิ่งเห็นกิเลสที่เกิดขึ้นมาแวบแวบแวบได้ยิ่งดีที่สุดเลยแสดงว่าเราไม่ได้เก็บกดคนที่ภาวนาแล้วไม่เห็นกิเลสเลยนะก็คือไปเพ่งให้จิตนิ่งไม่ดีเลย แล้วอย่าง วิธีการนั่งสมาธิอะค่ะเคยนั่งแล้ว เคยเข้าคอร์สปฏิบัติหลายคอร์สนะคะเขาก็สอนให้ดูอาการพองยุบอย่างเงี้ยแต่ว่าเวลาตัวเองดูเนี่ยคือเหมือนกับไปสั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือไม่ได้รู้สึกเอง นั่นไม่ใช่ทางสมถะไม่ใช่ทางวิปัสสนา แล้วควรจะทำยังไงคะ ดูร่างกายมันพองดูร่างกายมันยุบใจเราเป็นแค่คนดูเห็นร่างกายหายใจออกหายใจเข้าใจเราเป็นคนดูเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนใจเป็นคนดูดูอย่างสบายๆนะอย่างตรงนี้ไม่ได้นะไปรวบจิตเข้ามารู้สึกไหมไปเก็บเอาจิตรวบเข้ามาอย่างเงี้ยใช้ไม่ได้นะอย่างนี้เก็บกดนะงั้นรู้สึกสบายๆรู้สึกด้วยความผ่อนคลายรู้อย่างผ่อนคลายถึงจะใช้ได้อย่างตอนนี้จิตหนีไปคิดทราบไหม ทราบค่ะ จิตนี้ไปคิดรู้เฉยๆเนี่ยแอบไปคิดซ้ำอีกแล้วรู้สึกไหมเนี่ยทำเป็นทราบๆนะคิดไม่เลิกเลยเนี่ยรู้ลงปัจจุบันรู้สึกไหมจิตขณะนี้ไม่เหมือนตะกี้ตรงนี้เริ่มไปกดไว้อีกแล้วตรงที่หัวร้อนตะกี้นั่นแหละจิตเป็นธรรมชาติที่สุดเลยนะ อย่างนี้ก็คือถ้าจะปฏิบัติธรรมคือไม่เราอาจจะไม่จำเป็นต้องไปเข้าคอร์สก็ได้ใช่ไหมคะ ไม่จำเป็นเลย ฝึกด้วยตนเองก็ได ้อยู่ที่ไหนต้องทำที่นั่นพระพุทธเจ้าไม่เคยจัดคอร์สนะเคยรู้สึกไหมมีคนมาถามหลวงพ่อเมื่อไหร่จะจัดคอร์สบอกพระพุทธเจ้ายังไม่เคยจัดเลยจะให้เราจัดได้ไงเราจะเก่งกว่าท่านหรือทำไมหลวงพ่อไม่จัดคอร์สรู้ไหมจริตนิสัยคนแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนต้องดูกายบางคนต้องดูจิตเราจะมาบังคับทุกคนให้ทำเหมือนกันไม่ได้บางคนถนัดภาวนากลางคืนบางคนถนัดกลางวันเราจะบังคับให้ทุกคนทำกลางวันไม่ได้บางคนต้องกินข้าวมากๆก่อนแล้วก็ภาวนาบางคนต้องอดข้าวแล้วภาวนาเราบังคับทุกคนกินข้าวเหมือนกันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นกรรมฐานเนี่ยนะมันอ่อนตัวมากเลย flexible มากเลยอย่าไปบังคับมากเลยไม่จัดคอร์สนะทางใครทางมันใครถนัดรู้กายรู้ไปใครถนัดรู้ใจก็รู้ไปถ้ารู้ถูกต้องสติเหมือนกันเลยเกิดขึ้นสัมมาสมาธิเหมือนกันปัญญาเหมือนกันจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นไม่มีกรรมฐานอะไรที่ดีกว่ากรรมฐานอะไรกรรมฐานใดที่ทำแล้วมีสติที่แท้จริงมีสัมมาสมาธิที่แท้จริงก็ใช้ได้ทั้งสิ้นกรรมฐานใดไม่มีสติที่แท้จริงนะใช้ไม่ได้หรือไม่มีสัมมาสมาธิใช้ไม่ได้สติที่แท้จริงแปลว่าอะไรสติแปลว่าความระลึกได้ถ้าเราคิดว่าสติแปลว่ากำหนดเนี่ยผิดแล้วล่ะสติคือความระลึกได้นะเช่นความโกรธเกิดขึ้นสติระลึกได้ว่าตอนนี้โกรธแล้วสติไม่ได้แปลว่ากำหนดพอโกรธขึ้นมาแล้วโกรธหนอโกรธหนอนี่ไม่ใช่เลยนะไม่ใช่วิปัสสนาเลยตกจากวิปัสสนาเรียบร้อยไปแล้วงั้นทำวิปัสสนาเนี่ยมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงนะรู้ไปด้วยไม่ได้ไปแทรกแซงนะของคุณไม่เข้าคอร์สได้ก็ดีหรอก นมัสการค่ะหลวงพ่อก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะอยากจะกราบเรียนหลวงพ่อว่าเราจะทำยังไงในขณะที่เราหลงอารมณ์อะค่ะคุกคีกับมันแล้วเราไปจมอยู่กับตรงนั้นในขณะที่เราร ู้ไหมรู้ไหมว่าจิตจมลงไป ทราบค่ะ ถ้ารู้ก็ใช้ได้แล้วไม่ต้องแก ้ไม่ต้องแก ้มันไม่เที่ยงหรอกยังไงมันต้องหลุดออกมามีอารมณ์อะไรที่จิตไปเกาะแล้วไม่หลุดไหมไม่มีจิตเกาะอนนทีเกาะนี้ทีตลอดเวลาอย่างบางคนมีความทุกข์มากแล้วถามหลวงพ่อว่าทำไงยังไม่ทุกข์นี่มันทุกข์ตลอดเป็นไปไม่ได้ที่คนจะทุกข์ตลอดเวลามันทุกครั้งที่คิดถึงนะฮะถ้าไม่คิดมันก็ไม่ทุกข์หรอก ก็บางครั้งรู้สึกว่าพยายามที่จะไม่คิดแต่มัน ไม่ได้จิตมีหน้าที่คิดเราแค่รู้ทันว่าจิตคิดไม่แทรกแซงนะไม่ได้ไปห้ามไม่ให้มันคิดหรือร่างกายเนี่ยนั่งสมาธิอยู่ไม่ได้ไปห้ามมันว่าห้ามเมื่อยเราไม่ห้ามเลยไม่บังคับกายไม่บังคับใจเราแค่มีสติตามดูกายดูใจไปนะดูเล่นๆไป แต่เราบางทีพอเกิดเหตุการณ์ที่มันกระทบเรารู้สึกว่าเราขาดสติอะค่ะเราคุมไม่ได ้คุมไม่ได้ขาดสติก็รู้ว่าเมื่อกี้ขาดสติฝึกอย่างนี้บ่อยๆต่อไปจะไม่ขาดสติ แล้วก็จะดีขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะแบบรู ้เราไม่ได้เอาดีหรอกนะแต่เราจะรู้ได้เร็วขึ้นเรื่อย ๆแล้วก็จะทุกข์น้อยลงใช่ไหมคะเพราะว่ายัง ทุกข์น้อยลงแน่นอน ยังทุกข์กับเรื่องเดิม ๆทุกข์จะน้อยลงแน่นอนเคยมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งหลวงพ่อเคยถามใครเคยมีความทุกข์มากๆทุกข์นานๆบ้างมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งยกมือนะตอนนี้อยู่เมืองการจำไม่ได้แล้วว่าใครบอกว่าเป็นไรทุกอกหักอกหักเลยทุกอยู่เป็นปีเลยใครเคยอกหักไหมถ้าไม่เคยนะไม่รู้รสชาติของชีวิตหลวงพ่อยังบอกเด็กผู้หญิงคนนั้นเลยว่าไม่จริงหรอกที่อกหักแล้วทุกอยู่เป็นปีอ่ะจำได้ไหมมีคราวหนึ่งไปเที่ยวศูนย์การค้าแล้วเกิดปวดอึขึ้นมาขนาดนั้นเราวิ่งหาห้องน้ำนะลืมเรื่องอกหักไปละไม่ได้ทุกเลยเห็นไหมมัวแต่จะวิ่งหาห้องสุขาอย่างเดียวเลยพอเข้าไปปล่อยเรียบร้อยแล้วเริ่มคิดอีกแล้วมึงหักหลังกู ไปทุกใหม่แล้วความทุกข์ก็เกิดเป็นคราวๆไม่ได้เกิดตลอดเวลาเฝ้ารู้มันไปดูมันไปเห็นเลยความทุกข์จะมามันก็มาความทุกข์จะไปมันก็ไปเราห้ามมันไม่ได ้ขอให้หลวงพ่อแนะนำในการปฏิบัติค่ะไม่ทราบว่ าจะตัวเองยังบังคับตัวเองอยู่แล้วไปดูจิตเอาเพราะจิตเคลื่อนไหวเร็วเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้นนะ ใช่ไหม ใช่ค่ะ นั่นแหละไม่โกหกหรอกเราเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้นดูจิตไปดูง่ายเพราะมันเด่นชัดโทสะเป็นอารมณ์ที่เด่นชัดอ่ะต่อไป ขอบคุณค่ะ นมัสการหลวงพ่อครับผมก็ปฏิบัติ2เดือนแล้วครับแต่ตอนนี้ผมอยากทราบว่าผม คุณภาวนาดีขึ้นเยอะเลย จิตตื่นขึ้นเลย ตื่นสิ ครับผม รู้สึกแม่ใจเราเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูมากขึ้นมากขึ้นนะ ครับผม นี่ภาวนาอยู่ใช้ได้แล้ว ครับแล้วมีจะต้องปฏิบัติอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับ ทำงานนะเคลื่อนไหวร่างกายไปแล้วก็คอยดูมันไปเรื่อย ครับผม ดูกายทำงานไปเรื่อยแล้วจิตเคลื่อนไหวมันจะเห็นชัดเลย ครับผม นะ ครับขอบคุณครับ ดีภาวนาใช้ได้ละ นมัสการหลวงพ่อค่ะณขณะนี้ยังกดอยู่แต่ว่าที่ผ่านมาอยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่าหนูฝึกแล้วคือตามรู้ตามดูแล้วเห็นอารมณ์มันอยู่ห่างๆถูกต้องแล้วใช่ไหมคะ ใช่แต่ว่าอย่าจงใจให้อยู่ห่างนะอย่ามีความเจือด้วยการจงใจให้มันอยู่ห่างๆนิดนึงมันประคองความรู้สึกตัวมากไปนิดนึงยังมีอยู่มีนิดเดียว แล้วหนูก็คือแบบคือตอนนี้เข้าใจแล้วค่ะว่ารู้ตามรู้อารมณ์ที่เกิดขึ้นเป็นระยะระยะระยะก็คือให้รู้อย่างนี้ไปเรื่อย ให้รู้นะรู้สบายๆนะเติมคำว่าสบายๆเข้าไปได้เพราะเวลาเรารู้บางทีเรารู้จริงจังเกินไปนิดนึงดูให้สบายนะแล้วมีความสุขภาวนาแล้วต้องมีความสุขจำไว้นะถ้าภาวนาแล้วมีความทุกข์แสดงว่าทำผิดแน่นอนจิตที่มีความทุกข์เป็นอกุศลจิตจำไว้น ะ จิตที่เป็นกุศลจะต้องมีความสุขมีความสบาย ขอบคุณค่ะ แม้อย่างนี้20คนสบายมากเมื่อกี้10คนนั้นใกล้เดี้ยงมาอย่างนี้สู้ตาย นักแสดงหลวงพ่อค่ะ ว่าไง อยากถามว่าที่ทำอยู่นี่ถูกต้องหรือเปล่าคะ ทำแล้วทำยังไง นิ่งแล้วมันเกิดนิมิตขึ้น นั่นแหละจิตสมถะอยู่นิ่งไปทำสมถะแบบไหน คือนั่งแล้วดูจิตดูจิตตัวเองค่ะดูลมหายใจค่ะ เอาไมค์ลงแล้วนั่งให้หลวงพ่อดูตรงนี้เลยลืมหลวงพ่อไปลืมไปนึกว่าเราอยู่คนเดียวเนี่ยรู้สึกไหมเราส่งจิตไปดูแล้วจิตเรากระโดดลงไปดูนึกออกไหมมันผิดตั้งแต่ตรงนี้ผิดตั้งแต่จิตมันกระโจนลงไปดูให้เราดูสบายๆเห็นมันทำงานอยู่โน่นเราดูอยู่นี่ห่างๆดูห่างๆอย่ากระโจนลงไปเพราะกระโจนลงไปมันคือการเพ่งไปเรื่อยๆเป็นสมถะนะในสุดก็เกิดนิมิตขึ้นมาเนี่ยรู้ตัวอยู่อย่างนี้จะไม่มีนิมิตขึ้นมาแล้วรู้สึกตัวไปสบายๆตรงนี้ไม่ใช่ละตรงนี้กดไว้ละรู้สึกไหมไปกดจิตให้นิ่งอย่าไปกดมันปล่อยมันให้สบายๆรู้ไปเล่นๆนะเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วทำไปต้องรู้สึกตัวนะทำไปเห็นร่างกายมันหายใจเป็นคนดูเนี่ยเห็นปีติขึ้นมาใจก็เป็นคนดูมีความสุขขึ้นมาใจก็คนดูนะทำสมาธิแล้ววันนี้ฟุ้งซ่านก็รู้ว่าฟุ้งซ่านใจเป็นคนดูฝึกไปแล้วก็มีใจที่เป็นคนดูในทุกๆสถานการณ์นะถึงจะใช้ได้ถ้าฝึกแล้วเคลิ้มใช้ไม่ได้ถ้าฝึกต้องรู้สึกตัวใครอยากหัดสมาธินะนั่งไปแล้วก็คอยรู้สึกอย่าให้เคลิ้มเห็นร่างกายนี้หายใจไปใจเราเป็นคนดูฝึกอย่างนี้ใช้ได้จิตแอบไปคิดทราบไหม บางครั้งก็ทราบค่ะ หัดรู้บ่อยๆต่อไปพอใจไหลแวบรู้สึกเลยรู้เองอ่ะไหลอีกแล้วรู้สึกไหม รู้สึก รู้เฉยๆไม่ห้ามนะอย่าไปห้ามมันอ้าวไปหมดยัง นมัสการค่ะที่หนูทำปฏิบัติอยู่ทุกวันนี้ค่ะท่านบอกว่าให้สบายๆหนูสบายก็หลับเลยค่ะ ไปเดินเอาไปเดินสบายๆเดินชมนกชมไม้ชมทะเลเราไปวาดภาพการปฏิบัติเอาไว้เคร่งเครียดเกินความจริงนะเช่นต้องนั่งไม่เห็นอะไรเลยต้องอยู่นิ่งๆเดินก็ต้องเดินมีเส้นทางเดินออกนอกเส้นทางไม่เรียกว่าเดินจงกรมต้องอยู่บนทางจงกรมถึงจะใช้ได้ไม่ใช่หรอกถ้าเมื่อไหร่เดินด้วยความมีสติทุกก้าวที่เดินด้วยความมีสติเรียกว่าเดินจงกรมทั้งหมดนั่นอย่างเราเดินริมทะเลนะเห็นทะเลสวยใจเราชอบขึ้นมารู้ว่าชอบอย่างนี้ก็ใช้ได้แล้วเห็นนกบินมาใจเราพอใจรู้ว่าพอใจเนี่ยกำลังเดินชมไปชมมารถมาเฉียวโมโหแล้วรู้ว่าโมโหไปฝึกอย่างนี้นะฝึกไปอย่าไปฝึกให้นิ่งนะบังคับตัวเองแรงไป กับนมัสการหลวงพ่อนะคะคือเนื่องจากมีคนถามคำถามนะคะเรียนกับเรียนอาจารย์คะคือเมื่อเกิดทุกข์ให้มีสติรู้ว่าทุกข์ในทางโลกจะแก้อย่างไรคะ คนละเรื่องกันนะ คนเวลามีความทุกข์ในโลกเนี่ยแล้วเข้าไปตะลุมบ่อนกับปัญหาเนี่ยไม่สามารถแก้ปัญหาได้ดีหรอกเมื่อก่อนหลวงพ่ออยู่สภาความมั่นคงงานคืองานคิดทั้งนั้นเลยงานวิเคราะห์งานเซตนโยบายงานทำแผนอะไรเงี้ยเรารู้อย่างหนึ่งว่าคนที่คลุกอยู่กับปัญหาเนี่ยมองอะไรไม่ชัดหรอกงั้นเวลาที่ปัญหาในชีวิตเกิดขึ้นนะใจเรากลุ้มใจขึ้นมาให้มีสติรู้ทันก่อนความกลุ้มใจมันจะหายไปเราจะมีสติมีปัญญาแล้วใช้สติใช้ปัญญาเนี่ยไปแก้ปัญหาอย่างพวกราชการนะบางทีทำงานนะชอบเขียนโปรเจกต์ขึ้นมาแล้วก็มีที่ปรึกษาเห็นไหมบางทีจ้างพวกคอนซัลท์เนี่ยแพงนะทำไมคนพวกที่ปรึกษาพวกนั้นมันรู้ดีกว่าเราหรือเปล่ามันไม่รู้ดีกว่าเราหรอกเรารู้งานของเราดีกว่ามันแต่ทำไมมันมองปัญหาแก้ปัญหาได้ดีกว่าเราเพราะมันไม่ได้คลุกวงในนั้นเวลาที่ปัญหาในชีวิตเกิดขึ้นมาเนี่ยความเครียดเกิดขึ้นนะให้รู้ทันตัวเองก่อนนะปัญหากับความทุกข์เนี่ยเป็นคนละอันกันนะในทางโลกที่บอกว่าแก้ความทุกข์ไม่ได้แก้ความทุกข์จะแก้ปัญหานะความทุกข์มันเกิดที่ใจเรานี่เองนั้นเวลาที่ปัญหาเกิดขึ้นในชีวิตเนี่ยจิตใจเรากังวลขึ้นมาเช่นสมมติว่าลูกเราติดยาขึ้นมาเนี่ยลูกติดยาเนี่ยพอได้ยินว่าลูกติดยานี่กลุ้มใจละสิ่งแรกที่ทำคือกลุ้มใจถ้าเอาจิตใจที่ยังกลุ้มอยู่ไปคิดแก้ปัญหาเนี่ยมักจะแก้ปัญหาหนึ่งแล้วสร้างปัญหาอีกอันหนึ่งขึ้นมาแต่ถ้าใจเราฝึกของเราให้ชำนาญนะลูกติดยาปุ๊บเรากลุ้มใจเราเห็นปั๊บเลยความกลุ้มใจสลายตัวไปจิตเราเป็นกลางแล้วเราจะสามารถคิดวิธีแก้ปัญหาได้ประณีตกว่าคนที่กำลังมั่วอยู่กับปัญหาเพราะฉะนั้นคนละเรื่องกันนะศาสนาพุทธเนี่ยเราฝึกจนกระทั่งใจเราสามารถเป็นกลางใจเรามีความสุขมีความสงบได้ในท่ามกลางปัญหาแล้วใช้สติใช้ปัญญาเนี่ยไปแก้ปัญหาเอาไม่ใช่ว่าไปภาวนาแล้วปัญหาจะหายลูกติดยาแล้วก็เลยหนีไปหาหลวงพ่อประโมทนะไปนั่งสมาธิเดี๋ยวออกจากวัดลูกคงเลิกติดยานั่นโง่ที่สุดละคนละเรื่องกันเลยงั้นขั้นแรกนะเวลาที่ปัญหาเกิดขึ้นกับชีวิตนะให้รู้ทันตัวเองก่อนรู้ทันใจของเราเคยมีเศรษฐีคนหนึ่งเช็คเด้ง10ล้านคิดได้อย่างเดียวตอนเช็คเด้ง10ล้านกูจะฆ่ามึงข้าวก็ไม่กินนะกลุ้มใจนอนก็ไม่หลับนะเครียดมากขึ้นมากขึ้นยังไม่ทันจะฆ่ามึงเลยเกือบจะตายเองอยู่แล้วนะมาหาหลวงพ่อนี่กลุ้มใจหลวงพ่อถามอยากให้เช็คมันไม่เด้งใช่ไหมใช่มันเด้งแล้วมันเด้งแล้วนะต่อไปนี้นะไปกินข้าวก่อนแล้วไปนอนให้สบายเลยนะมันเด้งแล้วไม่ต้องรีบกลุ้มใจหรอกตอนนี้ถึงยังไงกลุ้มแค่ไหนนะก็ยังเด้งแล้วก็อีตานี่ก็เชื่อนะไปกินข้าวไปนอนตื่นขึ้นมาหัวไบรท์ขึ้นมาแล้วแม้มันถอนตัวเองออกจากปัญหาที่ก็เข้าไปคลุกวงในอยู่พอถอนตัวเองออกจากปัญหาได้เริ่มมองได้แล้วจะลดความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ยังไงจะไปเจรจากับเขาไหมจะไปประนอมหนี้ไหมหรือจะฟ้องล้มละลายไหมเกิดช้อยในการแก้ปัญหาขึ้นทั้งหลายอันให้เลือกนี่เพราะอะไรเพราะมีสติขึ้นมาแล้วแต่ถ้ากลุ้มใจถูกความกลุ้มใจครอบงำอยู่แก้ปัญหาอะไรไม่ได้จริงหรอกงั้นต้องแยกกันนะปัญหาเนี่ยเป็นสิ่งปกติธรรมดาของชีวิตทุกชีวิตมีปัญหาตลอดเวลาแต่ความทุกข์เป็นส่วนเกินของชีวิตศาสนาพุทธสอนให้เราขจัดส่วนเกินอันนี้ทิ้งไปเราจะไม่มีความทุกข์นะแต่ปัญหามี ก็สุดท้ายครับเดี๋ยวเราจะได้ตั้งจิตถวายพระไตรกับหลวงพ่อพร้อมกันนะครับขอกราบเรียนเชิญท่านศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์ชัยเวชนุชประยูรที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ฝ่ายวิชาการของเลขาธิการสภากาชาดไทยรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชาเป็นตัวแทนนะครับในการถวายผ้าไตรจีวรและเครื่องปัจจัยไทยธรรมแก่พระอาจารย์ครับขอเรียนเชิญอาจารย์ครับเดี๋ยวกับผมจะขอเป็นตัวแทนในการกล่าวคำถวายนะครับก็ขอให้ทุกท่านได้ร่วมตั้งจิตร่วมกันนะครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าไตรจีวรพร้อมด้วยสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่ท่านพระอาจารย์ปราโมทปราโมทโชขอท่านพระอาจารย์ได้โปรดรับผ้าไตรจีวรพร้อมด้วยสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพาน แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทอญ เดี๋ยวต้องมีให้พรตามธรรมเนียมยถาวาริวหาปุราปริปุเรนตีสาครังเอวเมวายโตดินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวาสมิชตุสัพเพปูเรนตูสังกัปปาจันโทปนราโสยถามณีโชติราโสยถาสัพพีติโยวิวัชชันตูสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังอุทธาปัจจายิโนชัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพลังภาวนานะภาวนาหัดรู้สึกตัวนะดูกายดูใจให้โอกาสกับชีวิตตัวเองบ้างนะเราให้โอกาสกับคนอื่นเยอะแล้วลองให้โอกาสกับตัวเองด้วยการฝึกสติและชีวิตเราจะมีความสุขทันตาเห็นไม่ต้องรอชาติหน้าหรอกนะ